جان کے بجلی نہ چلانے والا, جھوٹ نہیں بولنے والا, ایسے لوگ ہیں دنیا میں کم ہیں. اور وہ جب اللہ کی محبت کی باتیں سناتا ہے ہمارے دل میں بھی اللہ کی محبت نکل اٹھ جاتی. ہمیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں جان بھی دے سکتے ہیں ہم لوگ, داڑھی رکھنا کیا مشکل ہے, گانے سننا گانے چھوڑنا کیا مشکل ہے. ہم لوگ گانا سننے کے لیے آئے ہیں دنیا میں, ہم تو اللہ اور رسول کو پہچاننے کے لیے آئے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. ابھی پہلے ناشتہ ہی سنا ہے, ایک سنت بتا دیتا ہوں. دین میں بہت مزہ ہے, مٹھائی میں مزہ آتا ہے کہ نہیں آتا؟ مٹھائی میں مزہ ہے, گنے کے رس میں مزہ ہے, وہ آئس کریم میگنم آئس کریم ہوتی ہے وہ, اس میں آئس کریم میں مزہ ہے کہ مزہ اللہ نے ڈالا. اللہ جو مزہ ہے اللہ اللہ اللہ کہڑو سٹھو نالو آہے, عاشقوں جا مینا ہی جام آہے. سبحان اللہ, کہہ دیں اللہ کے نام میں کتنا مزہ ہو. جس نے شہد میں مٹھاس ڈالی, جس نے آم میں مٹھاس ڈالی, ٹنڈو جام میں. میرے شیخ آتے تھے عارف باللہ, رومی زمانہ, مجدد زمانہ, بہت بڑے اللہ کے عالم اور عالف, پوری دنیا کے ولیوں کے سردار, حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ, میں ان کا ادنا سا خادم ہوں. وہ یہاں ٹنڈو جام یونیورسٹی میں آتے تھے, یہاں سائنسدانوں میں ان کا بیان ہوا تھا, بڑے بڑے سائنسدان بیٹھے تھے. انہوں نے فرمایا کہ لنگڑے آم ہوتا ہے, لنگڑا آم, دیسی آم کو لنگڑا آم سے کس کے باندھا جائے تو دیسی آم لنگڑا آم بن جاتا ہے, کس کے اگر باندھا جائے. میرے شیخ فرماتے ہیں اگر کسی کا دیسی دل ہے, یعنی گناہوں والا دل, شراب و کباب والا, زنا والا, ٹی وی دیکھنے والا, داڑھی کو شیف کروانے والا, ناچنے والا, فلموں والا, گانوں والا, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض کرنے والا, جماعت کی نمازیں چھوڑنے والا, بیویوں پہ پٹائیاں کرنے والا, ماں باپ سے بدتمیزی کرنے والا, امی ابو نے بیٹے کو یونیورسٹی میں انسان بنانے بھیجا تھا, یہاں تو حیوان بن کے جا رہا ہے, فیس بک لڑکیوں کے چکروں میں, لڑکوں کے چکروں میں, ہے نا. تو جب وہ دیسی دل سچوں کے ساتھ, دل کے ساتھ مل جاتا ہے, یعنی ان کی باتوں پر عمل کرتا ہے, سچے کون ہوتے ہیں جو سنت اور شریعت پہ چلتے ہیں, تو پھر وہ بھی اللہ والا دل بن جاتا ہے. دیکھیے گا یہ آپ لوگوں کو بڑا مزہ آئے گا, میں اس کو سندھی میں بھی ترجمہ کروں گا, مجھے سندھی اتنی آتی نہیں ہے. ساری زبانیں اللہ کی نشانی ہیں, کھولیے بھائی. میں بس میرے دل میں تیری محبت رہے زندگی میری, پابندے سنت رہے. ماشاءاللہ کہہ دیجیے. داڑھی رکھنا سنت ہے نا بھائی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ سجتی تھی, ہم بھی رکھ لیں, ڈرنے کی کیا بات ہے. بیوی کہے گی, بچے کہیں گے, دفتر والے, باس کہیں گے, ٹیچر کہیں گے, ٹیچر کہتا ہے تو اس کے بعد جو اللہ اور رسول سے کلیش کرے گی, ٹکراؤ ہوگی, تو ہم اس کی بات تھوڑی مانیں گے. سب سے بڑے ٹیچر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھے, ان کی بات مانی جائے گی. انہوں نے فرمایا بخاری شریف میں, داڑھی کو بڑھاؤ, مونچھوں کو کترواؤ. ہم کیوں ڈرے پھر داڑھی رکھنے میں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. ہم لوگ مووی الحمدللہ نہیں بنواتے, تصویریں نہیں کھچواتے ہیں, میرے شیخ بھی نہیں بنواتے تھے. اللہ والوں کا چہرہ نورانی ہوتا ہے, کیونکہ وہ نورانی اس لیے کہ وہ نفس کی خواہشات کو دباتے ہیں. غصہ آتا ہے پہلوان, وہ شخص جو غصہ آئے اس کو پی جائے, یہ ہے پہلوان. یہ تھوڑی باڈی بلڈنگ کر کے پہلوان ہو گیا. پہلوان وہ ہے جو غصہ, حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پہلوان وہ شخص ہے جب اسے غصہ آئے اور غصے کو اس وقت پی جائے. والکاظمین الغیظ, جو اپنے غصے کو پی جاتے ہیں. والعافین عن الناس, جو لوگوں کی خطاؤں کو معاف کر دیتے ہیں. غلطی ہو سکتی ہے, امام صاحب سے بھی ہو سکتی ہے, داڑھی والے سے بھی ہو سکتی ہے. ایک لطیفہ بھی سنایا تھا, میرے شیخ لطیفہ بھی سناتے تھے تاکہ لوگ قریب آ جاتے ہیں. ایک داڑھی والا سائیکل چلا رہا تھا, ٹھیک ہے, لڑکی سے ٹکر ہو گئی. لڑکی بولی, او ہو داڑھی رکھ کے, داڑھی والا ہو کے تم لڑکی کو ٹکر مارتے ہو؟ وہ بھی ذرا رومانٹک مزاج ہوگا, اصلاح نہیں کروائی ہوگی. اس نے کہا داڑھی ہے, کوئی بریک تھوڑی ہے. ہائی ہنس دیجئے, ہنستے نہیں آپ حضرات. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ اتنا مسکرائے کہ ان کی داڑھی مبارک نظر آنے لگی. صحابہ کرام ایک دفعہ, اصل میں دین کی سمجھ کی کمی بھی ہوتی ہے. لوگ یہی سمجھتے ہیں اگر میں مولوی بن گیا, اگر میں غور سے سنیے گا, یہ سب دین کی سمجھ کی باتیں بتا رہا ہوں. اگر میں مولوی بن گیا تو بالکل ایسا نہیں ہوتا بھائی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ بالکل کھلکھلاتا ہوا تھا, مسکراتا ہوا تھا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی گھر میں تشریف لاتے تھے تو مسکراتے ہوئے چہرے سے آتے تھے. آج ہمارا کیا حال ہے؟ داڑھی رکھ کے سمجھتے ہیں پتہ نہیں کیا تکبر ہو گئے, بلکہ اور تواضع آ جانی چاہیے. بیوی کے ساتھ اور خطاؤں کو معاف کرنا چاہیے. امی ابو سے کندھے جھکا کے بات کرنا ہے. والدین کی بہت بڑی نعمت ہے. ایک بزرگ عجیب بات فرماتے ہیں, انہوں نے ایک بزرگ سے پوچھا کہ میں نے اپنی اماں کو, والدہ کو, طواف حج کروایا کندھے پہ بٹھا کے, پورا حج کرایا. بہت بڑی بات ہوتی ہے اپنی امی کو, والدہ کو حج کروایا, کیا میں نے طواف کروایا, حج کروایا کندھے پہ بٹھا کے, کیا میں نے حق ادا کر دیا؟ انہوں نے کہا نہیں, آپ نے حق ادا نہیں کیا, ایک رات کا بھی حق ادا نہیں کیا والدہ کا. اتنا بڑا والدہ کا رتبہ ہے. والدین سے اوف بھی نہیں کرنا چاہیے, آج تو بدتمیزی کرتے ہیں ہم لوگ. تو آپ حضرات سمجھ رہے ہیں یہ باتیں ہیں میرے, یہ عمل والی باتیں ہیں. لمبی لمبی تقریروں سے کوئی فائدہ نہیں جب تک عمل نہیں ہوگا. یہ باتیں بالکل کیش باتیں ہیں, نقد باتیں ہیں جو ہمارے اندر پائی جاتی ہیں. اور جب بتائی جاتی ہیں تو واقعی میں مجھے بھی یہ باتیں نہیں معلوم تھی, میں نے اپنے شیخ سے سنی. وہ میرے شیخ کون, یعنی عالم ربانی. عالم کون ہوتے ہیں؟ انبیاء کے وارث ہوتے ہیں. فضائل اعمال میں, فضائل تبلیغ میں لکھا ہے سچوں کے ساتھ رہ پڑو, قرآن شریف کی آیت ہے. پھر لکھا ہے سچوں کو تلاش کرو. پھر لکھا ہے پھر لکھا ہے اللہ والا کون ہوتا ہے؟ جو شریعت اور سنت پہ چلتا ہے, یہ اللہ والا ہوتا ہے. سنت و شریعت کو تھامے رہتا ہے, وہ دنیا کی پرواہ نہیں کرتا کہ اگر میں داڑھی رکھ لوں گا تو مگر کیا ہو جائے گا. اگر نے شادی کی مگر سے, اس کا چھوٹا سا پیارا سا کیوٹ سا بیبی پیدا ہوا کاش کے اگر مگر نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے بس اب میں داڑھی رکھ لوں گا, اب میں اپنا میں کسی کی پرواہ نہیں کروں گا, مگر لوگوں سے بدتمیزی سے پیش نہیں آؤں گا. امی ابو کہیں گے بیٹے کوئی عمر ہے ابھی؟ تو تم انجینئر بن رہے ہو, ڈاکٹر بن رہے ہو, ابھی کوئی عمر ہے یونیورسٹی میں داڑھی رکھنے کی؟ تو پھر کون سی عمر آئے گی آپ بتائیے. لوگ بولتے ہیں مولویوں نے برین واش کر دیا. مولوی مولا والا, حیدرآبادی حیدرآباد والا. برین واش نہیں, برین فل ہے. جو سنت و شریعت پہ چلتا ہے اس کا برین فل ہے. اور جو ٹی وی کے سامنے بیٹھے بیٹھے میڈیا کا غلام بن کے لڑکے لڑکیوں کو دیکھتا ہے, گندی گندی تصویریں دیکھتا ہے, فیس بک پہ ننگی تصویریں دیکھتا ہے, کیا کریں, مجبور ہو جاتے ہیں کہنے پہ. اس وقت تو ہم لوگوں کو شرم نہیں آتی, بلڈ پریشر اس وقت ہائی ہو جاتا ہے جب مولوی کا غلام, اللہ والوں کا غلام کوئی کہہ دے ممبر سے کہ بھائی ننگی تصویریں دیکھنا چھوڑیں. ہم لوگ بولتے ہیں آپ نے کیسی باتیں کر دی. اس وقت کیوں نہیں شرم آتی, بلڈ پریشر اس وقت کیوں نہیں ہمارا ہائی ہوتا جس وقت ہم لوگ موبائل کے اوپر کھلے عام فیس بک پہ گندی تصویریں دیکھ رہے ہیں اور حیا بالکل مر چکی ہے, اور اس وقت حیا بالکل تباہ و برباد ہو جاتی ہے. اس وقت نماز کے سجدے اور روزہ مبارک پہ رونا, صلاۃ والسلام, بڑا روزہ مبارک پہ روئے, میں بھی رویا. مجھے اللہ تعالیٰ نے بچپن سے مدینہ شریف حاضری نصیب فرمائی, میرا بچپن مکہ شریف میں گزرا. ابو امی مکہ شریف میں ہیں, میرے جدہ میں ہوتے ہیں اس وقت. بہت مدینہ شریف میں حج کیے عمرے کیے, مگر وہی بات, حج عمرے تو کیے, طواف کے چکر تو لگائے, مگر وہی بات, صحبت نہیں ملی ہوئی تھی تو بس ایسی زندگی گزر رہی تھی. پھر یہاں کراچی آئے تو پتا چلا کہ اللہ والوں کی صحبت سے, سچوں کی صحبت سے پتا چلتا ہے کہ ہم نے ٹی وی بھی دیکھ رہے ہیں ہمارے ساتھ, تو لڑکیوں کو بھی دیکھ رہے ہیں, حرم شریف میں بھی لڑکیوں کو دیکھ رہے ہیں وہاں پہ. کیونکہ حیدرآباد میں ٹنڈو جام میں رہ کے اصلاح نہیں کروائی, تو وہاں پہ جا کے بھی ہر کمرے میں ٹی وی لگا ہے کہ نہیں لگا. جو حاجی ہوں گے حج کر کے آئے ہیں ماشاء اللہ, بڑی مبارک ہے, حج کرنے جانا چاہیے عمرہ کرنے, مگر بتا رہا ہوں اس طرف ہماری توجہ ہی آتی ہے کہ منکرات کو چھوڑیں. ہم لوگ آنکھوں کا زنا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں بدنظری آنکھوں کا زنا ہے, بخاری شریف کی حدیث ہے. اب کیا یہ ڈان اخبار کی خبریں یا کاوش اخبار کی سنائی جا رہی ہیں؟ تھامس پتہ نہیں کیا کیا الیکٹرانکس کی کتابیں اور انجینئر کی, میکینیکل انجینئر, سول انجینئر کتابیں ہوتی ہیں وہ جو یہودیوں نے بنائی, پڑھ سکتے ہیں, جائز ہے پڑھنا, منع نہیں ہے. انجینئر ڈاکٹر بن سکتے ہیں, میں بھی انجینئر ہوں, سن لیجیے, آئی ایم انجینئر, آئی ایم الیکٹرانکس انجینئر. انجینئر ہونے پہ فخر نہیں ہونا چاہیے. این آئی ٹی یونیورسٹی سے میں نے انجینئرنگ کی ہوئی ہے, ٹھیک ہے. ماسٹرز میں نے یہی جام شورو یونیورسٹی سے کیا ہوا ہے, ماسٹرز بھی کیا ہوا آئی ٹی میں, مگر حضرت والا سے ملاقات ہو گئی, ورنہ پھر جوانی برباد ہو جاتی ہے. لڑکیوں کے چکروں میں لڑکے پڑے رہتے ہیں, کتنے کیس آتے ہیں لڑکیوں یونیورسٹی میں داخلہ کیوں کیا ہوا ہے, کیونکہ لڑکی سے عشق ہو گیا, بس مجھے لڑکے سے عشق ہو گیا اور ملا کیا, مجھے اسی سے شادی کرنی ہے, کچھ بھی نہیں ملے گا. جو بے پردہ عورت سے شادی کرے گا اس کو سکون مل سکتا ہے؟ خبیصوں کے لیے خبیص, طیبین کے لیے طیب, لوگوں کے لیے طیب ہوتی ہیں. بہرحال اگر جس کی شادی ہو گئی مایوس نہ ہو, یہ تو میں جوش دلانے کی بات بتائیے, اگر جس کی شادی ہو گئی اور اب وہ بدلنا چاہتا ہے تو اچھے اخلاق سے رہے, خود دین پہ چلے, بیوی کو محبت سے سمجھاتے رہے, جوش میں نہیں کہ بس میں اگر تم پردہ نہیں کرو گی طلاق دے دوں گا. دین ایسے نہیں پھیلا ہے, دین اخلاق سے پھیلا ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. دین تلواروں سے نہیں, تلواروں سے دین کی حفاظت ہوئی ہے, دین اخلاق سے پھیلا ہے. اب ایک سبحان اللہ والی بات سن لیجیے, خود کالی کملی والی کی بات. ایک بہت قبیلے کا برا ترین شخص آ رہا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, اے عائشہ قبیلے کا دیکھو بہت بدترین شخص آیا ہے, آ رہا ہے, بہت بدترین ہوگا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں جو بدترین ہو, بتائیے. وہ جب قریب آ گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا, مرحبا مرحبا, آؤ آؤ بیٹھو سائیں, کیڑا حال ہے, سٹھو آئے وٹو سٹھو آئے, تھوڑی بہت اتنی آتی ہے اس زمانے کے لحاظ سے بتا رہا ہوں. ہاؤ آر یو, فائن, چھاؤں چھاؤں, پھاؤں پھاؤں, انگلش بولتے نا لوگ. تو قریب یعنی اس کا حال چال پوچھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے. پھر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ہماری ماں نے عرض کیا, یا رسول اللہ, ابھی تو آپ فرما رہے تھے کہ یہ قبیلے کا برا شخص ہے, اور اب آپ نے جب قریب آیا آپ فرما رہے ہیں کہ مرحبا مرحبا, آؤ آؤ بیٹھو. تو فرمایا کالی کملی والے کا فرمان, بعثت بمدارات الناس, میں اس لیے بھیجا گیا ہوں تاکہ لوگوں کے ساتھ محبت کے ساتھ پیش آؤں. سبحان اللہ. تو اللہ والے جو سچے ہوتے ہیں نا, وہ کسی سے نفرت نہیں کر دے گے کہ کلین شیو والا ہے, یہ شرابی ہے کبابی ہے نہیں وہ خود اپنے آپ کو کمتر سمجھ رہے ہوتے ہیں یا ان کے غلام جو ہوتے ہیں سچوں کے غلام کہ میں ہی سب سے کمتر ہوں مجھے کیا پتا میرا خاتمہ کیسے ہوگا شیخ عبد القادر جیلانی کا نام سنا ہوگا یہ بڑے پیر صاحب تھے واقعی میں غوث تھے ہمارے حضرات سب ان کو مانتے ہیں بڑے بڑے علماء حضرات وہ فرماتے ہیں جب میں ایمان کو ایمان چو سلامت بلب گور بریم احسن تو بئیں چستی و چلاکی ماں ایمان کو جب میں سلامتی سے قبر میں لے جاؤں گا اس وقت جو ہے واہ واہ کروں گا ابھی کچھ پتہ نہیں کہ میرا ایمان سلامت ہے کہ ہوگا کہ نہیں اللہ والے ڈرتے رہتے ہیں یہ تمہید آپ حضرات کے سامنے میں آ گئی اب اشعار کا مزہ لیں ماشاءاللہ کہہ میں بہت تھکا ہوا آ رہا ہوں مگر الحمدللہ آپ لوگوں کی اتنی محبت جب یہاں پہ آئے تو اعلان جو ہے کیونکہ ہم لوگ اتنی دور سے آئے نا تو ٹنڈو جام والوں کو چاہیے ذرا اعلان تگڑا کرنا چاہیے تھا ورنہ لوگ سمجھتے ہیں عام مولوی آیا ہے اللہ والوں کا جب کوئی خادم آئے تو اس کا اہتمام کرنا چاہیے کہ اتنی دور سے آ رہے ہیں تاکہ یونیورسٹی کے لڑکے بھی سن لیں ان کو بھی پتا چلے کہ دین میں کوئی ایسے خشکیت نہیں ہے دین میں کوئی یہ نہیں کہ آپ انجینئرنگ چھوڑ دیں آپ سب بس گناہ چھوڑنا ہے وہ مشکل ہوتا ہے کانٹوں سے بچنا مشکل ہے نا اس کے لیے سچوں کی صحبت اٹھانی پڑتی ہے سچوں کے ساتھ رہتے ہیں تو ہمت مل جاتی ہے ورنہ پھر ابے یار تبے یار میں لگے رہتے ہیں زندگی گزر جاتی ہے کیا انجینئر بن گئے اب شادی ہو گئی شادی میں خرافات ٹھیک ہے شادی ہو گئی پھر بچے ہو گئے ٹی وی کے سامنے بیٹھے ہیں گانے سنتے ہوئے آفس جا رہے ہیں گانے سنتے ہوئے آ رہے ہیں فیس بک پہ چل رہا ہے یوٹیوب پہ چل رہا ہے واٹس ایپ پہ چل رہا ہے زندگی وہیں گزر رہی ہے اب ایک سن لیجئے یہ تو شعر مشہور ہے تجھے پہلے بچپن نے برسوں کھلایا جوانی نے پھر تجھ کو مجنوں بنایا بڑھاپے نے آ کے پھر کیا کیا ستایا اجل تیرا کر دے گی ایک دن صفایا جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے بچپن نے برسوں کھلایا جوانی نے پاگل بنا دیا اور بڑھاپے نے کیا کیا ستایا بچے ساتھ نہیں دے رہے بہو ساتھ کیوں نہیں ساتھ دے رہے کیونکہ اللہ کو ناراض کیا ہوا ہے جو اللہ کو ناراض کرتا ہے نیچے والوں کو اوپر والوں سے پٹوا دیا جاتا ہے وہی بیوی مارے گی وہی بچے ماریں گے مکے ماریں گے اتنے کیس آ رہے ہیں میرے شیخ کے پاس میرے پاس کہ والدین پریشان ہیں اپنے بچوں کی جوانی کی وجہ سے کیونکہ ان کے پاس باڈی آ گئی پیسے آ گئے ڈالرز آ گئے ریال آ گئے امریکہ بھیجا نا پڑھانے ہے نا ڈگری لے کے امریکہ بھیجا ایمان تو سکھایا نہیں امریکہ میں کرسچن لڑکی سے شادی ہو گئی سعودی عرب بھیج دیا ریال کما رہا ہے کہ میرا بچہ عمرہ کرے گا عمرہ کیا کر رہا ہے ایک عمرہ بھی نہیں کرتا ریال پہ ریال کما جا رہا ہے کفیل کا غلام بنا ہوا ہے کیونکہ میں بھی سعودی عرب میں دبئی بھیج دیا منع نہیں ہے بھیج سکتے مگر پہلے دین سکھانا ہے ہر جگہ مسلمان تو جہاں جاتا ہے وہ اس رنگ میں نہیں رنگتا وہ اپنے رنگ میں سب کو رنگا دیتا ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رنگ میں رنگا ہوتا ہے بھلے کسی ماحول میں بھی رہے ہو مگر یہ ہمت یہ سچوں کی صحبت سے ملتی ہے جو نفس کی غلامی سے نکل چکے ہیں علامہ بنوئی رحمت نے جوتیاں اٹھائیں اللہ والوں کی مفتی تقی اسماعیل صاحب جو شیخ الاسلام نے اللہ والوں کی جوتیاں اٹھائیں ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ جن کی کتاب ہم لوگ پڑھتے ہیں نا فضائل اعمال انہوں نے جوتیاں اٹھائی ہیں مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ کی اللہ والوں کی جوتیاں اٹھائیں جب ان کو ایسا اخلاص اور ایمان ملا کہ انہوں نے دنیا کی پرواہ نہیں کی اور شریعت و سنت پہ چل کے دکھایا ورنہ مدرسے سے نکل کے کیونکہ کیوں ہمارے بچے بےچارے اتنے ہزاروں لوگ مدرسے سے فارغ ہو رہے ہیں مگر یہ بڑے مبارک ہیں مدرسے بہت مبارک جگہ ہیں یہ عالموں کی ہمیں اکرام کرنا چاہیے جو علماء کا اکرام نہیں کرتا حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہم میں سے نہیں ہے پھر بات بہت لمبی چلی آئی آپ لوگ اتنی محبت سے سن رہے ہیں ماشاءاللہ محبت محبت تو کہتے ہیں لیکن محبت نہیں جس میں شدت نہیں حضرت والا کا شعر ہے کس کی محبت اللہ کی محبت ایک آیت سن لیے بڑی پیاری ہے ساری آیتیں پیاری ہیں والذین آمنوا اشد حب للہ ایمان والے اللہ تعالیٰ سے اشد محبت رکھتے ہیں سبحان اللہ کیا مطلب اب پتہ چلے گا لڑکی آ رہی ہے ابھی تو خالی ہے اتوار کل چھٹی ہے پیر کو لڑکیاں آئیں گی ابھی بھی شاید آ جائیں لڑکیاں تو ہر جگہ سے یونیورسٹی میں تو نہیں ہوتی نا بھائی ہسپتال میں بھی ہیں ایئرپورٹ پہ کالج میں دفتروں میں ہر جگہ لڑکیاں ہیں تو کیا ہوگا اب ہمارا امتحان ہوگا اللہ کی محبت اشد ہے یا اس لڑکی کی محبت اشد ہے اب ہمارا امتحان ہوگا دیکھ لے یار نہیں اللہ نے فرمایا کل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم یہ قرآن شریف کی آیت ہے یاد رکھیے گا مولوی کی بات نہیں ہے مولوی مسئلہ بناتا نہیں ہے بتا دیتا ہے بھائی کیوں خامہ کہیں سارا ڈنڈا مولوی پہ برساتے ہیں کیونکہ میں تو بہت قریب رہا بڑے بڑے علماء کے میں خود انجینئر بھی ہوں بتا رہا ہوں نا مسٹر ہوں مگر مسٹروں کی ٹر نکل جاتی ہے جب صحبت ملتی ہے اللہ والوں کی حضرت والا فرمایا ڈاکٹروں کی ٹر نکل جاتی ہے مسٹروں کی ٹر نکل جاتی ہے ان کے اندر اکڑ ہوتی ہے میں انجینئر ہوں میں ڈاکٹر ہوں میں چودھری ہوں میں پیسوں والا ہوں ارے سب قبر میں جا کے کیا کرنسی کام آئے گی نیک اعمال کام آئیں گے نا سننا تو شریعت پہ چلنا کام آئے گا نا اگر کوئی مرتا ہے تو اس کو یہ بولتے ہیں انجینئر تھا بڑا اچھے انجینئر بلکہ بولتے ہیں بڑا اللہ والا تھا بڑی مسجدیں بنوائی بڑا نمازی پرہیزگار تھا اس کا مطلب ہے کرنسی ہماری کیا ہے نیکیاں ہیں گناہوں سے بچنا ہے تقویٰ ہے سنت پہ چلنا یہی ہے نا ہماری کرنسی آپ حضرات ہاں میں ہاں تو ملائی ہیں. ایک صاحب نے کہا, میں نے کہا کہ بھائی سندھی میں ہمارے دوست آئے ہیں, سندھی بھی بولتے ہیں, ٹرانسلیٹ کروا دیتا ہوں. کہا نہیں نہیں. ایک صاحب نے کہا اردو پوری انگلش فلم ہندوستانی فلم وہ تو سمجھ میں آ جاتی ہے سب اردو میں, تو اردو کا بیان کیوں نہیں سمجھ میں آئے گا, آ جاتا ہے کہ نہیں اردو میں. اب یہ شعر کا مزہ لیجئے, میرے شیخ کا شعر ہے. 25 یا 24 صحابہ کرام شاعر تھے, ممبر رسول سے باقاعدہ اشعار کہے جاتے تھے, مگر اس میں شرط ہے کوئی عورت نہ پڑے, ڈسکو ڈھڑپا نہ ہو, اللہ اللہ اللہ وہ اندر سے آوازیں نکلنی ہیں میوزک کی شکل میں, یہ بھی صحیح نہیں ہے. اور قوالی نہ ہو, قوالی کے اندر میوزک ہوتی ہے, شرابی لوگ یوں تالیاں مار مار کے اللہ اور رسول کی باتیں کر رہے ہیں, یہ کہاں سے دین کی باتیں آ گئی بھائی؟ قوالی سننا حرام ہے, یہ شریعت کے بالکل خلاف ہے. اس کا مزہ لیجئے, اس میں شریعت کے کوئی خلاف بات نہیں ہے. 25 یا 24 صحابہ کرام شاعر تھے. ایک حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ کا نام سنا ہوگا آپ حضرات نے, شاعر رسول تھے اور ممبر سے بیان اشعار کہتے تھے, اور ایک دفعہ انہوں نے 100 اشعار سنائے ماشاء اللہ, اشعار سناتے گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سنتے گئے. تو ابھی اشعار کا مزہ لیجئے, پہلے کچھ عربی کے پڑھ دیتا ہوں جو آپ لوگ سنتے رہتے ہوں گے. مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبك خیر الخلق کلہم. بس میرے دل میں تیری محبت رہے, زندگی میری پابند سنت رہے, زندگی میری پابند سنت رہے. آمین. اے اللہ میرے دل میں تیری محبت رہے اور زندگی پابند سنت رہے. آسان سے سنت ہے, کھانا ہم لوگ کھاتے ہیں, دسترخوان بچھانا چاہیے, سنت ہے. اگر کوئی مجبوری ہوا سے ٹیبل پہ کھاتا ہے تو ٹیبل پہ دسترخوان بچھا لیں. لوگ بولتے ہیں اجی سنت ہے, بھائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے. میں میرے شیخ فرماتے تھے, میں اور آپ مسجد میں آنے والے نمازی پرہیزگار عمل نہیں کریں گے تو کوئی اور سنت پہ عمل کرے گا, اور کون کرے گا؟ ہم ہی لوگ تو نمازیں پڑھنے والے نا. اگر ہم نے اس دسترخوان بچھانے کی سنت چھوڑ دی, ہم نے ہی بسم اللہ چھوڑ دیا, کھانے سے پہلے ہاتھ نہیں دھوئے, اور کون مخلوق ہے؟ کم ہی لوگ تو مسجد میں آ رہے ہیں. ہمارے دوست ہی اگر سنت پہ نہیں چلیں گے تو کون چلے گا؟ پھر کوئی نیا آدمی آئے گا؟ ہم مسلمانوں کے لیے تو سنتوں پہ چلنا ہے نا. قل ان کنتم تحبون اللہ, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجیے اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو فتبعونی, اتباع کرو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی, اللہ تعالیٰ تمہیں اپنا محبوب بنا لیں گے. اب میرے شیخ کا انٹرنیشنل مشہور شعر سن لیجیے. نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے صلی اللہ علیہ وسلم, نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے, اللہ سے ملا ملاتے ہیں سنت کے راستے, اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے. عشق رسول آج اگر مل کے سیکھ لیں صلی اللہ علیہ وسلم, سیکھنا ہے ہم لوگوں کو. عشق رسول آج اگر مل کے سیکھ لیں, امت کے ڈگمگاتے قدم کیوں نہ پھر جمے, رستہ بدل کے رکھ دے محبت کے راستے. نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے, اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے صلی اللہ علیہ وسلم. ساری دنیا تڑپتی تھی بے چین تھی, ابھی بھی تڑپ رہی ہے سب, ہر کوئی سکون کی تلاش میں ہے. ایک بہت بڑے کمپنی کے مینیجر, میں نماز پڑھ رہا تھا, اس فقیر نماز پڑھ رہا تھا, وہ میرے پاس آ گئے, مجھ سے بولا آپ حضرت والا کے خلیفہ ہیں. میں نے بتایا حضرت والا سے اجازت ہے, بہت بڑے اللہ والے تھے, ان سے اس فقیر کو اجازت ہے, بیعت ہے. تو فرمانے لگے, داڑھی والے تھے, نماز پڑھنے والے تھے, پہلی صفحہ نماز پڑھی تو مجھے پکڑ لیا, جب میں جانے لگا فرمایا کمال بیٹھو. فرمانے لگے, مجھے خود رونا آ گیا. فرمائے تھے کہ میرے پاس, میں نمازیں پڑھتا ہوں, بیوی ہیں, بچے ہیں, پیسے ہیں, اور بڑی پوسٹ والے تھے, مگر کمال بیٹھوں, میں اتنی عمر ہو گئی, رپورٹ کی طرح زندگی گزار رہی ہے, جاب پہ جاتا ہوں, جاب پہ جاتا ہوں, جاب پہ جاتا ہوں, یوں آتا ہوں, بے چین پریشان ہوں, کمال بتاؤں میں کیا کروں, میں مجرمین میں سے ہوں کیا, میں پریشان ہو گیا ہوں. میں کہا ارے بھائی اللہ تعالیٰ سے مایوسی نہیں ہے, قرآن شریف میں فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ, میری رحمت سے مایوس نہ ہو, ان اللہ یغفر الذنوب جميعا, بہت بخشنے والے اللہ تعالیٰ. کتنا ہی ایک بات سن لیجیے, میں بھی یہ سمجھتا تھا اگر 1000 زنا کیے ہوئے ہوں एक हजार दफा शराबें पी हुई हो, एक बथेली की है लड़कों से और गुनाहों पे गुनाह किए हुए, तो मायूस नहीं होने की जरूरत। एक, एक, एक बुखारी शरीफ में आता है 100 कत्ल किए थे एक शख्स ने, 100 कत्ल, और वो निकल और उसकी क्या हालत हुई होगी। किसी ने बताया कि वहां एक अल्लाह वाले साईं हैं, उनके पास जाओ वो बताएंगे, तो सच्ची तौबा वहां कबूल होगी। बुखारी शरीफ में आता है वो निकल पड़े, उनका इंतकाल हो गया, बेचारे 100 कत्ल किए थे उसने, मगर मरते वक्त उसने एक अजीब उसने अमल किया, अपना चेहरा अल्लाह वालों की बस्ती की तरफ कर दिया। निकल तो पड़ा था ना, वो चेहरा अल्लाह वालों की बस्ती की तरफ कर दिया, अल्लाह को यह अदा इतनी पसंद आई। वैसे तो गुनाहगारों की बस्ती से करीब था जहां उसने कत्ल किए थे, अल्लाह ताला ने जमीन को हुक्म दिया नेकों की बस्ती तो करीब हो जाए इस बंदे से जिसने 100 कत्ल किए थे। नेकों की बस्ती करीब हो गई, गुनहगारों की बस्ती दूर हो गई। अल्लाह ने नापने का हुक्म दिया, नेकों की बस्ती करीब थी, फरिश्ते उठा के उसको जन्नत में ले गए। अल्लाह एक और ये बशारत भी सुनी है इसमें, मतलब इसका ये नहीं कि हम ये गुनाहों में जरी हो जाए, बल्कि रहमत का आसरा देके अब अल्लाह से मायूस नहीं होना है, तौबा करके आगे बढ़ना है। ये मतलब होता है इन हदीस शरीफ का सुनाने का, ये मतलब नहीं है कि हम गुनाह करते रहे। अब एक सुनिए, एक बहुत ही प्यारी बशारत है। एक जिस्म बेचने वाली औरत ने, बुखारी शरीफ में आता है, अपना दुपट्टा उतारा, तो मेरे शेख फरमाते थे पहले जिस्म बेचने वाली भी दुपट्टा पहनती थी, आज हमारी बीवी माँ बहन बेटी दुपट्टा उतार दिया और बिल्कुल बेपर्दा यूनिवर्सिटी जा रही है, लड़कों के साथ पॉइंट में जा रही है, मिस गैदरिंग हो रही है, अल्लाह की नाफरमानी हो रही है। बेटी को इंजीनियर बनाना है, डॉक्टर बनाना है, इंजीनियर बनाना डॉक्टर बनाना जरूरी है या पर्दे में बिठाना जरूरी है? तो वो उस जिस्म बेचने वाली औरत ने दुपट्टा उतारा। सुन लीजिए, नफ्स को थोड़ी चोट तो लगेगी, कभी कभार ऐसे बयान भी सुन लेने चाहिए, मगर मोहब्बत की भी तो सुना रहा हूँ ये बात, बात बीच में थोड़ी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बशारत भी देते थे, डराते भी तो थे, डरने वाली हदीसें भी, तो कभी डरना भी तो चाहिए कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डरा रहे हैं भाई। तो ये देखिए, जिस्म बेचने वाली औरत ने दुपट्टा उतारा, कुएं में पानी डाला और कुएं में दुपट्टा डाला और पानी निकाल के उस कुत्ते को पानी पिला दिया, अल्लाह ने उसकी बख्शिश कर दी। इसका मतलब यह है कि अल्लाह ताला छोटी छोटी नेकी पे भी बख्शिश फरमा सकते हैं। इसलिए किसी भी गुनहगार को हकीर नहीं समझना चाहिए कि ये बड़ा गुनहगार है, बड़ा बेनमाजी है। हकीर क्या समझ रहे हैं? हमारी नमाजें कबूल है क्या? हमारी ये दाढ़ी, ये बयानात, ये चिल्ले लगाना, ये अल्लाह वालों की खिदमतें कुछ पता है कबूल है? किसी का सहाबा कराम का सर्टिफिकेट आया अल्लाह उनसे राजी में, वो अल्लाह से राजी में, हमारा कोई सर्टिफिकेट नहीं आया। अल्लाह वाले इसलिए मरते दम तक डरते रहते हैं, मगर इतना नहीं डरना, इतना डर मतलूब है कि गुनाहों को छोड़ दें। नाशरी सुनिए, बातें बहुत सारी आ रही हैं, लाइट भी गई हुई है, अगर पसीने बह जाए तो कोई हर्ज नहीं है। सहाबा कराम के खून निकले इस दीन के ऊपर, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आवारा गर्द लड़कों ने पत्थर मारे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का देखें, मोबाइल दूर रखें, मोबाइल की वजह से होता है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खून मुबारक निकला। और मेरे शेख फरमाते थे नबी सारे अंबिया के सरदार है ना, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनका खून भी सारे नबियों के सरदारों का खून है, वो बहा और नालेन मुबारक पे चला गया। इस दीन पे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खून बहा है। तो मेरे शेख फरमाते हैं जो बदनजरी करता है, टीवी के सामने 3 घंटे फिल्म देखता है, फेसबुक पे अकाउंट खोला हुआ, यूट्यूब पे तस्वीरें देखता है, भले जो सी भी तस्वीरें देखे, तस्वीरें तो है ही हराम, कोई सी भी तस्वीर हो। मिश्कात शरीफ में पूरा बाब है कि हम भूल चुके हैं उसको, कयामत के सबसे ज्यादा हदीस में आता है अशद अजाब उन लोगों पर होगा जो तस्वीरों मुसव्विर हैं, जो तस्वीरें बनाते हैं। अब बताइए, और हम उनकी मदद कर रहे हैं तस्वीरें देख देख के, उनकी बातें मेरे शेख फरमाते हैं उनसे पूछे ना जाके, वो क्यों टीवी पे आ रहे हैं? जो नहीं आते उनसे क्यों पूछते हैं आप हजरात? जो एहतियात करते हैं उनसे क्यों पूछते हैं? दारुल उलूम देवबंद का बकायदा फतवा है, दारुल इफ्ता की वेबसाइट भी है, उस पर देख लें कि तस्वीरें खिंचवाना हराम, तस्वीरें बनवाना हराम। अगर किसी ने जायज का भी दिया है किसी दारुल उलूम ने, उसमें उन्होंने लिखा है कि वो बशर्ते हालत मजबूरी में है, शौकिया नहीं है कि हरम शरीफ में जाके खिंचवा रहे हैं, देखो मैंने उमरा किया है, हराम बांधा हुआ है, हमारे हराम में तस्वीर खिंचवा रहे हैं रोजे, शौकिया हराम है, शौकिया खिंचवाना बस हर वक्त खड़े में तस्वीरें खिंचवा रहे हैं। मेरे शेख फरमाते हैं बहुत बड़ा फितना है ये तस्वीरों का, इससे बचना ही अच्छा है, वरना अगर हम नहीं बचे तो आने वाली नस्लें तबाह हो जाएंगी, और देख ही रहे तबाह बर्बादी का आलम। इसकी वजह हम लोगों को अल्लाह की नाफरमानियां हैं और उस पर कोई बोलता भी नहीं है। तो अब खैर, मोहब्बत की नाज शरीफ सुन लीजिए, इसको सिंधी में तर्जुमा कर दिया है। बस मोंझो दिल में तो जी मोहब्बत हो जे जिंदगी, मोंझो पाबंदे सुन्नत हो जे जिंदगी मेरी, पाबंदे सुन्नत हो जे मैं जहां भी रहूं जिस फिजा में रहूं, میرا تقویٰ ہمیشہ سلامت رہے میرا تقویٰ ہمیشہ سلامت رہے. حدیث میں آتا ہے تم جہاں بھی رہو جس جگہ بھی رہو تقویٰ سلامت رہے. اس زمانے کا سب سے بڑا تقویٰ کیا ہے؟ یہ مت دیکھیں ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کہ پوری رات یہ تہجد پڑھتا ہے خوب وظیفے پڑھتا ہے, یہ دیکھیں یہ عمرے کرتا ہے مسجد, بلکہ میرے شیخ نے فرمایا اس زمانے میں جس کا تقویٰ دیکھنا ہو یہ دیکھو لڑکیوں سے کتنا بچتا ہے, یہ دیکھو نظر کتنی بچاتا ہے اپنا. یہاں پہ ہم سب, میری بھی ہم سب کی نانی مرتی ہے کیونکہ ظاہر سی بات ہے مشکل عمل ہے. اور ایک بات بتا دوں, مجاہدہ فرض ہے دوستوں. مجاہدہ کیا, یہ نہیں کہ سمندر سندھ میں دریائے سندھ میں جا کے ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کے اللہ ہو کے نعرے مارنا, یہ اپنی طرف سے مجاہدہ ہے. مجاہدہ وہ ہوگا جو سنت و شریعت والا مجاہدہ ہوگا. اور کیا مجاہدہ ہے؟ گناہوں سے بچنے کا مجاہدہ. قرآن شریف میں آتا ہے نا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا, جو اللہ کے رستے مجاہدہ کرتے ہیں. اس کی چار تفسیریں ہیں, دنیا کی سب سے بڑی تفسیر ہے عربی زبان کی, اس میں چار تفسیریں لکھی ہیں. تیسری تفسیر یہ ہے الذین اختاروا المشقۃ فی الانتہاء ام مناہینا, جو گناہوں سے بچنے میں مجاہدہ کرتے ہیں. تو بتائیے سب سے بڑا گناہ بد نظری فحاشی اور یعنی بے پردگی کا ہے کہ نہیں؟ تو میرے شیخ فرماتے تھے بس ایک عمل کر لو. وفات سے 90 سال کی ماشاءاللہ عمر پائی اور 100,000 سے زیادہ لوگ تھے ان کے جنازے میں, اور بڑے بڑے دنیا کے علماء ان سے اصلاح کروانے اور اللہ کی محبت سیکھنے آتے تھے. آخری عمر میں یہ فرماتے ہیں بس ایک عمل کر لو, نظر بچا لو لیلاؤں سے اور مولا کو دل میں پالو. ہر جگہ, ایک شخص نے لکھا حضرت ہر جگہ لڑکیوں نے ناک میں دم کر رکھا ہے. بھائی ہر جگہ ہے کہ نہیں؟ بہت سے ٹیچرز بھی آتے تھے میرے شیخ کے پاس, یونیورسٹی میں پڑھانے والے, اور اس طرح وہ حضرت والوں کو طریقے بتاتے تھے. ڈاکٹرز بھی آتے تھے اور اس طرح کہ بھائی کیسے بچائیں, حضرت والا ہر کسی کو الگ الگ طریقہ بتاتے تھے. اس طرح بچو, لڑکیوں کو مت دیکھو, نظر نیچی رکھو, جب وہ قریب آ جائے اس سے بولو بھائی آپ دور جائیں میں بورڈ پہ سمجھا دیتا ہوں. یہ ٹیچرز کو بچانے کا طریقہ. انسان بچنا چاہے تو بچ سکتا ہے. بہانے, میرے مولا رومی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں بہانے بازی سے اللہ نہیں ملے گا. نفس کو گناہ کروانے کے یہ عجیب بہانے ہیں کہ مجھ سے گناہ نہیں چھوڑتا. تو ہمت کرنے نا, اللہ تعالیٰ نے ظالم تھوڑی ہے کہ تقویٰ فرض کر دیا اور بولا ہو کہ ہمت نہ دی ہو. میرے شیخ فرماتے تھے آپ بتائیے اگر کوئی باپ کہے بیٹا, بیٹے دودھ کی بوتل رکھیے فریج میں تو روزانہ پی لیا کرو, مگر جب وہ فریج میں گیا تو دودھ کی بوتل تھی نہیں اس کے اندر, تو بولیں گے باپ ظالم ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ نے تقویٰ فرض کیا ہے, گناہ سے بچنا, حسینوں سے بچانا فرض کیا ہے. قرآن شریف میں ہر جگہ حسین بکھیر بھی دیے ہیں کہ کون ان حسینوں کو دیکھتا ہے, کون حکم پیغمبر پر جان دیتا ہے. میرے شیخ فرماتے تھے کہ آج کل ایئرپورٹوں پر, ہسپتال میں, یونیورسٹی کالج دفتروں میں بہت جلدی فٹافٹ, آج کل بولتے ہیں پریشر کوکر, شارٹ کٹ رستہ بتائیے حضرت, شارٹ کٹ چاہیے ہمیں, وائی فائی آ گیا, پتہ نہیں کیا بلو ٹوتھ آ گیا ہے, فوراً ٹرانسفر ہو جاتی ہے ٹیکنالوجی. تو اللہ تعالیٰ نے اس زمانے میں میرے شیخ کو عجیب مجددانہ شان عطا فرمائی تھی کہ فٹافٹ اللہ والا بننے کا طریقہ, نظر بچاؤ فوراً اللہ مل جائے گا. یہ تو عام آدمی میں ٹھیلے والا بھی سمجھ جائے گا اس بات کو. کیوں؟ کیونکہ نظر بچانے سے ایک دم دل پہ چوٹ آتی ہے. سائنسدانوں کو حضرت والا فرماتے ہیں سائنسدانوں کو میں للکار رہا ہوں, تمہاری سائنس کیا بیچتی ہے قرآن و حدیث کے آگے؟ سائنس قرآن شریف اور حدیث شریف, یہ سائنس جو ہے محتاج ہے قرآن شریف کی, یاد رکھیے گا. تو فرماتے تھے کہ نظر بچانے سے ایک دم جو ہے دل پہ جھٹکا لگتا ہے اور دل بادشاہ ہے. حدیث شریف میں آتا ہے اگر تمہارے جسم میں گوشت کا لوتھڑا ہے اگر یہ صحیح ہوگا اس سے نکلنے والے سارے اعمال صحیح ہوں گے, اگر یہ خراب ہوگا اس سے نکلنے والے سارے اعمال خراب ہوں گے. وہ کیا ہے؟ وہ دل ہے. اور دل کیسے اصلاح ہوگی اس کی؟ اور فلمیں بھی ساری دل پہ بنتی ہیں. یہ یہودیوں کی, کافروں کی محنت دلوں پہ ہوتی ہے کہ نوجوان تباہ ہوں, لڑکی کو دل دے دیں, لڑکے کو دل دے دیں اور ان کا دل تباہ ہو جائے گا. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دل کہاں لگے گا اس کا؟ کھلے عام نافرمانی کرے گا, لڑکی سے میسج کرنا ہاتھوں کا زنا, آنکھوں سے دیکھنا آنکھوں کا زنا, کتنے نافرمانیاں ہو رہی ہیں کہ نہیں؟ ہونٹ کے بوسے دینا, ہونٹ کا, زبان کا زنا اور دل میں برے خیالات بنا, حدیث شریف میں آتا ہے سب, اس میں کوئی شرمانے کی بات نہیں ہے. اور پھر آخر میں جا کے شرم گاہ گناہ کرتی ہے, پہلے آنکھیں زنا کرتی ہیں حضور. اور میرے شیخ فرماتے ہیں عجیب بات, بخاری شریف میں پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زنا کو مقدم فرمایا تاکہ امت خبردار ہو جائے کہ یہ زنا ہے آنکھوں کا نظر بازی, تاکہ خبردار ہو جائے کہ دیکھو بھائی بد نظری کرو گے تو زنا ہو سکتا ہے. اپنے نفس پہ بھروسہ مت کریں. بہت سے لوگ بولتے ہیں سفید داڑھی ہو گئی, سفید داڑھی ہو گئی مگر نفس کی داڑھی میرے شیخ فرماتے ہیں ہمیشہ کالی رہتی ہے. اپنے سفید داڑھی پہ کوئی ناز نہ کرے, اپنی بڑی عمر پہ ناز نہ کرے. حضرت مولوی صاحب آپ کیوں ڈنڈے لے کے دوڑا رہے ہیں؟ میرا دل صاف ہے. لوگ یہی بولتے ہیں اس کو, یہ میرا دل صاف ہے. حضرت آپ کو کیا معلوم میرا دل اتنا صاف ہے اتنا صاف ہے کہ بس صاف نہیں ہے ذرا 40 دن نظر بچا کے دیکھیں پھر پتہ چلے گا کہ میں دل میں کتنے کیونکہ دل پہ زنگ لگ گیا اس لیے احساس نہیں ہوتا حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو فرما رہے ہیں آنکھوں کا زنا ہے اور آپ بول رہے ہیں دل صاف ہے قرآن شریف میں صاف آ رہا ہے مومن سے فرما دی اپنی نظروں کو جھکا لیں اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کریں نظر نہیں جھکے گی شرمگاہ کی حفاظت نہیں ہوگی اور آگے کیا فرمایا ذالک ازکی لہم اس سے تمہارے دل کا تزکیہ ہوگا قرآن و حدیث کی بات بتائی جا رہی ہے اب اس میں مشکل ہوتی ہے ظاہر سی بات ہے میں بھی جب سنا تھا میرے تو دل کے پرخ چھوڑ گئے تھے یہ کیسی باتیں ہو رہی ہیں ہوتا ہے نا بھائی اور اوہو ہو یہ تو آج میں تو مشکل ہے بھائی بھاگو یہاں سے ہماری یہاں دال نہیں گلے گی ان لوگوں کے بھائی یہ تو پیناڈول کھلا کے چھوڑیں گے ہمیں دو ڈبل ڈبل پیناڈول کھانی پڑے گی اتنا مشکل دین پیش کر رہے ہیں مگر حق تو حق ہے نا بھائی یہ کیا اللہ تعالیٰ کو معلوم ہی تھا کہ بھائی ایسا زمانہ آئے گا اتنی فحاشی اوریانی ہو جائے گی حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ایک وقت آئے گا عورتیں کپڑے پہنی ہوں گی مگر ایسے جیسے نہیں پہنی ہوں گی اس لیے ایسے اس زمانے کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ مشائخ بھیجتے ہیں کہ اس زمانے میں کوئی لمبے چوڑے وظیفے کی ضرورت نہیں ہے تھوڑا سا عمل کر لو مگر اس کو بچانے کی بھی فکر کرو حضرت والا کا ایک شعر ہے بے پردہ حسینوں سے ہوا تنگ زمانہ آنکھوں نے شروع کر دیا اب دل کو ستانا بے پردہ حسینوں سے ہوا تنگ زمانہ آنکھوں نے شروع کر دیا اب دل کو ستانا دھوکا ہے تجھے لطف حسینوں سے ملے گا یہ دھوکا ہے کہ میں فیس بک سے یوٹیوب سے لڑکیوں سے لطف مل رہا ہے یہ شیطان کا ہیپنٹائز ہے کچھ بھی نہیں اور شیطان کی چال ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی پرخچی اڑا کے کوئی لطف مل سکتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دیور تو گویا موت ہے بھابھی بھی موت ہو گئی بھابھی سے گپے لگا رہے ہیں لمبی لمبی باتیں ہو رہی ہیں ٹیلی فون پہ بیگم کو سسرال بھیج کے بھابھی کے ساتھ خوب شوہر دفتر گیا ہوا ہے بھابھی سے باتیں ہو رہی ہیں یہ تو اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے دیکھیے بھائی امر بالمعروف کے ساتھ نہیں عن المنکر ہر جگہ آیا ہے اگر نہیں عن المنکر چھوڑ دیں گے دعائیں قبول نہیں ہوں گی سرخ آندھیوں کا انتظار کرو اور زلزلوں کا انتظار کرو یہ نہیں عن المنکر پہ بولا جاتا ہے تو ظاہر سی بات ہے بخار تو چڑھے گا مجھے بھی چڑھ جاتا تھا کہ بھائی یہ تو ساری برائیاں میرے اندر ہم سب کے اندر پائی جاتی ہیں ہمارے گھروں میں ختم کیسے ہوں گی ختم ایسے ہوں گی مفتی تقی عثمانی صاحب جو شیخ الاسلام ہیں دنیا کے سب سے بڑے علم کے سمندر ہیں اس وقت نمبر ون عالم ہے اس وقت مفتی تقی عثمانی صاحب داروں کا تم عالیہ وہ فرما رہے تھے ان کا خود میں نے بیان سنا فرد فرد کر کے معاشرہ بنتا ہے وہ فرما رہے تھے کہ میں اور آپ عمل شروع کر دیں خود عمل کریں بس پھر دیکھیے کہ دیکھیے ہم سب دوست ہیں اور حضرت والا کے اتنے متعلقین ہیں کوشش کر رہے ہیں ایسی بات نہیں ہے کہ ہم کوئی پرفیکٹ ہو گئے کوئی معصوم بھی نہیں ہو سکتا گر سکتے ہیں انسان بد نظری ہو سکتی ہے میں کوشش کر رہے ہیں فرد فرد کر کے میرے شیخ کے پتہ نہیں صرف کراچی میں 250 خلیفہ ہیں میرے شیخ کے پوری دنیا میں ہزاروں خلیفہ ہیں اور خوب دنیا کام ہو رہا ہے ماشاءاللہ اتنے لوگ جوڑ رہے ہیں سلسلے میں یعنی ٹائم نہیں مل رہا ان خادموں کے پاس سب یہی پوچھ رہے ہیں کہ کیسے بچیں حضرت گھر تباہ ہو گیا میرے بچے غلط راہ بے راہ روی کا شکار ہو گئے میرے بچے جو ہیں وہ زنا میں بڑھ گئے لڑکی کے چکر میں پڑ گئے ابو کو تھپڑ مار دیا کیوں لڑکی کی وجہ سے نا سارا اور طلاقیں جو زیادہ ہو رہی ہیں وہ بد نظری کی وجہ سے تو ہو رہی ہیں اس کا طریقہ کیا ہے یہ ہے کہ ارادہ کریں کہ ہم نظر خراب نہیں کریں گے بس آنکھیں اللہ نے دی ہیں اور میرے شیخ فرماتے ہیں حسینوں کا ڈسٹمپر مت دیکھو شیطان سنیے غور سے میرے شیخ کی عجیب بات ہے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کی بولے آپ میرے شیخ کی باتیں سنا رہے ہیں بھائی میرے شیخ کی بات قرآن و حدیث کی بات ہے اللہ والوں پہ لوگ اس زمانے کے لحاظ سے وہ اس قرآن و حدیث کی بات بتاتے ہیں دیکھیے کیا فرما رہے ہیں گورے گال دکھاتا ہے شیطان غور سے سنیے گا گورے گال دکھاتا ہے کالے بال دکھاتا ہے فرسٹ فلور دکھا کے گراؤنڈ فلور میں داڑھی ٹوپی کے ساتھ ذلیل کر دیتا ہے یہ تو کتنے پکڑے گئے داڑھی گورے گال دکھائے کیا دکھایا اچھی چیز دکھائی میرے شیخ فرماتے ہیں اور اندر کیا بھرا ہوا ہے یہ سوچیں میرے شیخ کا شعر ہے یہ اینٹی بایوٹک شعر ہے اینٹی بایوٹک ہوتی ہے نا گوبر کی تشتری پہ چاندنی کا ورق ہے وائٹ کلر کے حسن سے دھوکا مت کھائیو گوبر کی تشتری پہ چاندنی کا ورق ہے وائٹ کلر کے حسن سے دھوکا مت کھائیو میرے شیخ ایک دفعہ فرمانے لگے میں اپنی عزت کو دھاؤ پہ لگا کے بیان کرتا ہوں کسی کو بولنا ہو تب سے کرنا ہو تو کرے اللہ والے چڑیا بول کے چلے گئے حضرت والا رحمت اللہ علیہ میں اپنی دوستوں کو چھوڑ دیا ہے کہ مت ڈرنا کسی سے ڈنکے کی چوٹ پہ بد نظری کا بیان کرنا نوجوان بےچارے جل رہے ہیں گناہوں کی آگ میں لڑکی کے چکر میں خود بھی پریشان ہے خود ان کا دل پریشان ہے ہر وقت لڑکی نماز میں لڑکی تلاوت میں لڑکی ای میلز پہ بھرے پڑے ہیں کہ حضرت بتائیے میں اس لڑکی سے کیسے جان چھوٹے میں تو اسی سے شادی کروں گا کیا بھی ملے گا اور بے پردہ عورت سے شادی کرنے سے اب آگے فرما رہے ہیں آپ کچھ ناشری بھی سنا دیتا ہوں بہت ساری باتیں آ رہی ہیں خطبہ بھی پڑھنا بھول گیا نحمد الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين وقال الله تبارك وتعالى الله يجتبي اليه من يشاء وقال عليه الصلاه والسلام التائب من الذنب كمن لا ذنب له او كما قال عليه صلاتو والسلام. پہلا عمل جو ہمیں بیٹھے بیٹھے کرنا ہے وہ توبہ کر لیں. توبہ کوئی اتنا مشکل عمل نہیں ہے, چار شرطوں کے ساتھ کر لیں. یہ بڑے بڑے محدثین مفسرین نے لکھا ہے, بیٹھے بیٹھے کر لیں تو اس سے یہ ہوگا. حدیث قرآن شریف کے پہلے بتاتا ہوں, اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں سے محبت فرماتے ہیں. سبحان اللہ, جیسے تقوی والوں سے محبت کرتے ہیں نا, توبہ والوں سے اللہ تعالیٰ پیار. میرے شیخ عجیب بات فرماتے ہیں, ایک تو یہ ہے کہ توبہ کرے کوئی شخص, اللہ تعالیٰ کہے بس ٹھیک ہے تم نے توبہ کر لی, مگر توبہ کے بعد محبت بھی فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ. جب ہی تو ہم نے بچپن سے ولی اللہ تو بہت ہی کم لوگ ہوتے ہیں, اکثر یہ ہوتا ہے تبلیغ میں جماعت میں جڑ گئے, عالم بن گئے, حافظ بن گئے, کسی مدرسے میں چلے گئے, کسی اللہ والے سے جڑ گئے, عالم کے پاس چلے گئے, تو انقلاب آ جاتا ہے. تو اب وہ توبہ کر لی نا, توبہ کے بعد اللہ تعالیٰ اپنا پیار دیتے ہیں اس بندے کو, دل میں بوسے عطا فرماتے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں توبہ کرنے والوں سے محبت فرماتے ہیں اور فرماتے رہیں گے. تو اور دوسرا حدیث فضائل سن لیجئے, جو توبہ کر لیتا ہے ایسا ہے جیسے اس نے کوئی گناہ ہی نہ کیا ہو. سبحان اللہ, جتنے اس نے زنا کیے تھے, شرابیں پی تھیں, بدفیلیاں کی تھیں لڑکوں سے, ہاتھوں سے جوانیاں برباد کی تھیں, گندی فلمیں دیکھی تھیں, یہ اپنے گناہوں کو ذہن پہ زیادہ سوار بھی نہیں کرنا چاہیے. ہائے میرے گناہ, ہائے میرے گناہ, بھائی ہمارے گناہ آسمانوں زمینوں میں بھر جائیں گے, بس اتنے ہی ہوں گے نا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, حدیث شریف میں آتا ہے, حدیث شریف میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اگر زمین و آسمانوں میں بھر جائیں تمہارے گناہ, اگر تم توبہ کر لو اللہ تعالیٰ بالکل سب گناہوں کو بالکل صاف کر دیتے ہیں. اور قرآن شریف میں آتا ہے, اللہ تعالیٰ ساری برائی یبدل اللہ سیئات حسنات, ساری برائیوں کو نیکیوں سے بدل دیتے ہیں. یعنی اس نے جو الٹے ہاتھ پہ فرشتے لکھ رہے ہیں نا, یہ گواہ بن رہا ہے, ان سے کون بچ سکتا ہے, کتابیں بن رہی ہیں ہماری سب. یہاں تو ٹھیک ہے, آپ رشوت وشوت دے کے آپ ججوں سے وہ جو بھی کروانا ہے وہ کروا لیتے ہیں, مگر وہاں اللہ تعالیٰ کی کتاب کو کوئی مٹا نہیں سکتا, یہ بن رہی ہیں سب. تو اللہ تعالیٰ ایسے پیارے ہیں, اللہ تعالیٰ جو ہم نے زنا شراب بدفیلیاں کی, فلمیں دیکھی, وقت غفلت میں گزارا نا, اللہ تعالیٰ اس کی اب توبہ کر لی نا, ساری برائیوں کو نیکیوں سے بدل دیتے ہیں. اور وہ جو فرشتوں نے لکھا تھا نا, اس نے یہ کیا یہ کیا, فلمیں دیکھی, ڈرامے دیکھے, بیوی کی پٹائیاں کی, ماں باپ سے بدتمیزی کی, اب تب توبہ کر لی, مگر جن مخلوق کا حق مارا ہے تو ماں باپ سے معافی مانگنی پڑے گی, بیوی سے معافی مانگنی پڑے گی. یاد رکھیے گا, مخلوق کا حق ویسے نہیں معاف ہوگا جب تک مخلوق سے معافی نہیں مانگیں گے. تو اب کیا کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ فرشتوں سے نہیں مٹواتے, فرشتوں تم ربڑ لے کر آؤ اس کے گناہوں کو مٹاؤ, کمال کے گناہوں کو, بلکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں خود اس کے سارے گناہ کے نشانات مٹا دیتا ہوں. فرشتوں سے کبھی گواہ نہیں بناتے, اللہ تعالیٰ خود اس کتاب کو مٹا دیتے ہیں تاکہ فرشتے تانا نہ دیں, او بیٹو تم پہلے بڑے گناہ کرتے تھے, اب بڑے چڑھے مولوی بننے تبلیغ میں چلا لگانے چلے ہو, ہیں پہلے تو تمہیں یاد نہیں. شیطان خامہ خواہ وہ بناتا ہے, مت کرے تحقیر کوئی میر کی, رابطہ رکھتے ہیں اب اللہ سے, حضرت والا کا شعر ہے, مت کرے کوئی گنہگار کی تحقیر, اب اس نے توبہ کر لی ہے. سو چوہے کھا کے بلی حج کو چلی, ارے بھائی چلی تو صحیح نا, چلی تو صحیح نا, بیچاری وہ دو جیسی بھی بلی ہے چل تو رہی ہے میاؤں میاؤں کر کے, اس لیے اس کو چلنے دو. جب کوئی داڑھی رکھ لیتا ہے لوگ بڑا مذاق اڑاتے ہیں, اور تم نے داڑھی رکھ لی تم کہاں جانے لگے ہو, ارے کمال کے پاس مت جانا, داڑھی رکھوا دیں. ہر کسی کو داڑھی رکھوا دیتے ہیں, جو بھی جاتا ہے سب کی داڑھیاں ہو جاتی ہیں. ماشاء اللہ, یہ کھڑے ہو جاؤ, یہ انجینئر ہیں, مہران یونیورسٹی سے پڑھے ہو نا, سندھی میں کچھ بتاؤں. خیر بیٹھو, ماشاء اللہ اچھی جاب کر رہے ہیں کراچی میں, ایسی داڑھی ٹوپی میں جاتے ہیں, یہ ٹوپی لگا کے ایسی لباس میں, انجینئر ہیں, ساؤنڈ انجینئر بھی ہیں, اپنا انجینئرنگ بھی چل رہی ہے ان کی اور مولویت بھی چل رہی ہے, اور شادی بھی ہو گئی, بچہ بھی ہے, سنت کے مطابق شادی ہوئی ماشاء اللہ, کوئی خرافات نہیں, کوئی گانے. ابھی ہم ایک جگہ گئے تھے, اتنے گانے بج رہے تھے, میں نے پھر اسی پہ اللہ تعالیٰ بیان کروایا, بھی گانے بجانے کے لیے ہم بیٹی ہوں شادی, ویسی بیٹیاں آج کل شادیاں نہیں ہو رہی, کتنی بڑی بڑی عمریں ہو جاتی ہیں, گانے بج رہے ہیں شادیوں میں. یہ نوجوانوں جتنے حضرات بیٹھے ہوئے, دیکھیے ہم کو سب کو پتا ہے گانا سننا حرام ہے, جس مجلس میں شادی میں گانا چل رہا ہو, کیونکہ اللہ اور رسول کی نافرمانی شروع ہو گئی, اب خاندان والوں کو چھوڑ کے بھاگیں گے ہم وہاں سے. کیا خاندان والوں کی خوشی میں اللہ کو ناراض کر دیا ہم نے, ایسے بالکل ایمان گر گیا کہ ہمارا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں گانے کے آلات توڑنے بھیجا گیا ہوں, اب گانے چل رہے ہیں خود بھی ناچ رہے ہیں, نو ناچو بیگم تم بھی ناچو, ڈانڈیا ہو رہی ہے, لو بھائی خود بھی ناچ رہے ہیں اور دوسروں کو بھی نچا رہے ہیں, بھائی وہاں سے بھاگنا چاہیے, اتنے کھلے عام نافرمانی ہو رہی ہے. اصل میں وہ شیطان ایسا تصرف کر دیتا ہے, حضرت یہ لوگ آتے ہیں ایسے, سنیے گا, شیطان کے ہاتھوں بالکل مجبور ہو جاتا ہوں, کوئی مجبور نہیں ہوتا, قرآن شریف میں آتا ہے حدیث شریف میں آتا ہے شیطان کا جو مکر ہوتا ہے بہت ہی ضعیف ہے, ایسا نہیں ہے کہ اٹھا کے وہ سینما لے جائے گا, اٹھا کے وہ گندی جگہ لے جائے گا, نہیں, شیطان کا صرف وسوسہ ڈالتا ہے, وسوسہ ڈال کے چلے آتا ہے کہ تم یار یہ گناہ کر لو, آج بہت دن ہو گئے گناہ سے بچتے بچتے, اب تو گندی فلم دیکھ ہی لو, کیا مسئلہ ہے, نیٹ لگا ہوا ہے, سب لوگ سو رہے ہیں, کوئی دیکھ نہیں رہا, اب یہ شعر سنیے گا, بہت درد بھرا شعر ہے, اس کو لکھ لینا چاہیے اپنے پاس, سیو کر لینا چاہیے, آج کل تو سیو کے کتنے سارے طریقے آ گئے ہیں. میرے شیخ کا شعر ہے, قرآن شریف کی آیت ہے, جو کرتا ہے تو چھپ کے اہل جہاں سے, جو کرتا ہے تو چھپ کے اہل جہاں سے, کوئی دیکھتا ہے تجھے آسمان سے, جو کرتا ہے تو چھپ کے اہل جہاں سے, کوئی دیکھتا ہے تجھے آسمان سے. اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں نا, کیوں چھپ کے فلم دیکھ لی ہم نے, ہمارے اختیار میں ہے, فال ہمہ فجورہ و تقواہ, پورے اختیار میں ہے, چاہے تو گناہ کر لیں چاہے تو گناہ سے بچیں, پورے ہمارے اختیار میں ہے, ایسی بات نہیں اللہ نے اختیار نہیں دیا, دنیا میں بھیجے اس لیے امتحان کے لیے بھیجا ہے, لڑکیاں بھی پیدا کر دیں, ایسے لوگ بھی ہیں جو اسی معاشرے میں رہ کے ٹنڈو جام میں رہ کے لڑکی سے بچ رہے ہیں, تو آپ کیوں نہیں بچ سکتے, مطلب میرا آپ سے مراد میں اپنی طرف اشارہ کر رہا ہوں کہ کراچی میں رہ کے جب اور بچ رہے ہیں تو ہم کیوں نہیں بچ سکتے, ہمت کریں, ہر شعبے میں ماشاءاللہ ایسے لوگ موجود ہیں جو سنت و شریعت پہ چلتے ہیں, جب وہ بچ رہے ہیں تو ہم کیوں نہیں بچ سکتے. تحسین میاں بیٹی ڈان ہو گئی ایک ہی بیان میں سن رہے ہو, کیا کریں مجبور ہو جاتے ہیں. حضرت والا کا شعر ہے, میں تھک جاتا ہوں, یہ نظر شرم کی جھکانے کی تھوڑی ہے, لڑکیوں سے وہاں نظر جھکانا, شیخ کو دیکھنا چاہیے. تحسین اس فقیر سے بیعت ہو گئے, ماشاءاللہ زندگی بدلی گئی, نہیں مزہ آ رہا ہے, بتائیے. تبلیغ میں بھی جاتے ہیں, ہم نے منع نہیں کیا, ابھی اجتماع میں بھی گئے تھے کہ منع تھوڑی کرتے ہوئے اللہ والے, بس یہ کہ تبلیغ میں جڑے ہیں کے ساتھ ساتھ اللہ والوں سے ان کے غلاموں سے اصلاح بھی کرواتے رہیں, اصلاح کرواتے ہیں تاکہ ایمان جو ہے, ایمان کیا ہو, خوشبودار ایمان ہو, ورنہ پھسپھسا رہے گا, اگر اصلاح نہیں کروائیں گے تکبر آ جائے گا, یہ میرے اندر بھی بیماری, اللہ دعا فرمائے. تکبر کسے کہتے ہیں سن لیجیے گا, یاد رکھیے گا, اپنی طرف سے کسی کے بارے میں فیصلہ نہیں کرنا چاہیے کہ تکبر والا آدمی ہے, یہ تو دل کا عمل ہے, کسی بھی کلین شیپ والے کو زانی شرابی کو بھی نہیں کہنا چاہیے تکبر والا ہے, نہیں. سن لیجئے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا, یا رسول اللہ, یعنی اچھا لباس پہننا, اچھا جوتا پہننا تکبر نہیں ہے, تکبر تو نہیں ہے. صحابہ کرام کو اتنی فکر ہوتی تھی, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بھائی یہ تکبر نہیں ہے, ان اللہ جمیل و یحب الجمال, اللہ تعالیٰ حسین و جمیل ہے اور جمال خوبصورتی کو پسند فرماتے ہیں, منع نہیں فرمایا, اچھا لباس مگر شریعت والا لباس ہو, یعنی کہ ٹائٹ جینس کی پینٹ پہنی ہوئی ہے, نو بھائی آگے پیچھے نظر آ رہا ہے جینس کی پینٹ ٹائٹ کیوں پہنی ہوئی ہے, یہ تو اعضا جھلک رہے ہیں, اس سے تو علماء سے پوچھنا چاہیے. تو میں عرض کر رہا تھا, کیا بات بتا رہا تھا, تکبر. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تکبر دو جز کا نام ہے, بتر الحق, حق بات کو قبول نہ کرنا, و غمت الناس, کسی بھی انسان کو حقیر سمجھنا. اس میں الناس فرمایا کسی کافر کو بھی حقیر نہیں سمجھنا, یاد رکھیے گا. تو اللہ والے کسی کلین شیو والے کو یاد رکھیے گا, زانی اور شرابی کو حقیر نہیں سمجھتے, وہ داڑھی منڈانے سے نفرت کرتے ہیں, ٹی وی سے نفرت کرتے ہیں, گانوں سے نفرت ہوتی ہے, جو گناہ کرنے والا ہے اس سے نفرت نہیں ہوتی. اکثر لوگ جن کا تعلق نہیں ہوتا جوش میں آ کے بولتے ہیں اور اتنی بری طریقے سے بولتے ہیں, یعنی حقیر سمجھتے ہیں کہ بھائی تم گانے سنتے ہو جاؤ جاؤ جاؤ اس طرح, یہ بہت غلط بات ہے, ایسے نہیں بھائی, اس طرح بولیں گے بھائی جان ذرا گانے بند کر دیجیے, اللہ کی ہمارے گھر میں پریشانی ہوئی, اس طرح کہہ سکتے ہیں, اس کو حقیر سمجھ کے نہیں کہنا, اس طرح سامنے مسلمان کا دل دکھ جائے گا, مگر بیان میں اس طرح کہا جا سکتا ہے کہ جوش دلانے کی تاکہ ایمانی غیرت جوش میں آئے, مگر عام آدمی سے اس طرح بات نہیں کی جائے گی. تبلیغ کے طریقے ہوتے ہیں, محبت کے ساتھ, حدیث میں آتا ہے لا خیر فی من لا یعلف ولا یؤلف, اس میں خیر نہیں جو محبت نہیں کرتا جس سے محبت نہیں کی جاتی. میرے شیخ بہت اللہ والے تھے, ایک کلین شیو والا آدمی اس طرح باہر ادھر کونے پہ کھڑا تھا, وہ سمجھ رہا تھا مولوی لوگ کلین شیو والوں سے نفرت کرتے ہیں, تو حضرت والا چہل قدمی کر رہے تھے, اللہ والے چہل قدمی بھی کرتے ہیں گھاس پہ. ایک شخص تھا, کچھ بہت سے لوگ سارے اعتراض اللہ والوں پہ کرتے ہیں, وہ انگور لے رہا تھا, میرے شیخ بھی انگور لینے لگے, ٹھیلے پہ انگور آتے ہیں, انگور کا سیزن آ جائے گا, تو اس نے مسٹر تھا, کوٹ پتلون ٹائی اور ڈبل سنگل کوٹ ڈبل کوٹ کھوٹی اکھاڑ کوٹ, حضرت والا فرماتے ہیں ٹرپل مشین آ گئی ہے اور ٹرپل شیو والا میش 3 جو آ گیا ہے, گال ہو گئے فارغ البال. تو وہ مولویوں میں سارے اعتراض کرتے ہیں, تو حضرت اللہ والا نے زبردست جواب دیا, او ہو اب مولوی بھی انگور کھانے لگے ہیں, حضرت والا نے کیا جواب دیا, او ہو انگور صرف لنگور ہی کھاتے ہیں. भाई नहीं खा सकते क्या? हजरत मेरे शेख फरमाते हैं इतना आसान कर दिया, बर्गर खाओ, अनार खाओ, सेब खाओ, आइसक्रीम खाओ, जूस पियो, टिक्का खाओ, कस्टर्ड खाओ, कोई मना नहीं है। हलाल चीजें क्यों, कौन मना करेगा भाई? हलाल खूब खाओ, और हलाल हराम तो चंद ही है, हराम से बचो, हलाल खूब मजा लो, कोई मसला नहीं। अल्लाह ताला जो हलाल किए उससे कौन मना करता है भाई? कोई मना नहीं करता। मौलवी मीठा बहुत खाता है, तो भाई आप नहीं खाते क्या? बस वो मजा लेता है, मीठा मजा लेता है। बहुत सी ऐसी बातें, हजरत वाला हमारे हंसाते भी थे, मुफ्ती आशिक राय साहब फरमाते थे इज़ा हसईता फकत फसईता, जो हंस गया समझो फंस गया वो। मुफ्ती आशिक राय साहब का नाम सुना होगा, रहमतुल्लाह अलैह हो गए, जन्नतुल वकी माशाल्लाह उनकी कब्र है, उनका नाम ही आशिक था। औरतें फोन करती हैं फतवा लेने के लिए उलामा कराम से, सिर्फ फोन पे बस फतवा पूछ सकती हैं औरतें, इजाजत है इसकी, भारी आवाज करके बात कर लें, भाई ये मसला है आप बता दें, बता सकते हैं शौहर की इजाजत के साथ। तो उन्होंने फोन किया, किसी औरत ने फोन किया, आप कौन बोल रहे हैं? उन्होंने कहा मैं आशिक बोल रहा हूँ। उस औरत ने फौरन फोन रख दिया, तो आशिक बोल रहे हैं कोई ये थोड़ी कहा मैं मुफ्ती आशिक बोल रहा हूँ, भाई हंस दीजिए ना, हंसते हैं। इतनी बड़े मुफ्ती की बात बता रहा हूँ, मुफ्ती आशिक इलाही साहब फरमाते थे इज़ा हसईता फकत फसईता, जो हंस गया समझो फंस गया। और देखिए एक और एक सुन्नत है, जब किसी को हंसता हुआ देखो उसको दुआ दो अज़हक अल्लाह सिन्नक, अल्लाह तुमको हंसता हुआ रखे। अल्लाह ताला हम सबको हंसता हुआ रखे, खिलखिलाता हुआ रखे। अब खत्म करता हूँ, जंबो जहाज वाला ब्रेक लगाना पड़ रहा है इस वक्त, क्या करें, मजबूरी है, वापस भी जाना है, कराची भी जाना है। आप लोग इतनी मोहब्बत से सुन रहे हैं, कुछ लोगों को गर्मी भी लग रही होगी क्योंकि नया पहली दफा बयान है, और एकदम हाई लेवल की मिलीग्राम मिल जाती है तो जरा परेशानी भी हो जाती है, मगर क्या करें, मजबूर हो जाते हैं। ये कभी कभार ऐसा बयान करना पड़ता है ताकि हमें कुछ हमारी अकल में कोई झिझोड़े, हमारा दिल को गफलत में जो हमारा दिल है वो जरा झिझड़े कि भाई क्या कर रहे हो तुम। अब ये शेर सुन लीजिए, हवाओं हिर्स वाला दिल बदल दे, मेरा गफलत में डूबा दिल बदल दे, गुनाहगारी में कब तक उम्र काटूं, बदल दे दिल का रास्ता दिल बदल दे, तेरा हो जाऊं इतनी आरजू है, बस इतनी है तमन्ना दिल बदल दे। माशाल्लाह कह दीजिए, क्या प्यारा शेर है। हदीस शरीफ में आता है अल्लाह ने सातों आसमानों जमीनों को उठाया हुआ है, इतने जमीनों आसमानों को उठाया है, उसके लिए छोटा सा दिल बदलना क्या मुश्किल है? छोटा सा दिल है, ए अल्लाह दिल बदल दीजिए, मेरा दिल गुनाहों की तरफ जा रहा है, इसको इताअत की तरफ फेर दीजिए। हमारी माँ फरमाती है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमारे काली कमली वाले हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम घर के अंदर ये दुआएं कसरत से मांगा करते थे, या मुकल्लिबल कुलूब सब्बित कल्बी अला दीनिक, ए दिलों के फेरने वाले मेरे दिल को दीन पर इस्तेकामत अता फरमा। सारी बातें दिल की हो रही है इसमें, इसलिए यहूदियों ने काफिरों ने मीडिया ने सब दिल पे मेहनत की है, फेसबुक ने तो तबाह बर्बाद कर दिए, दिल पे जबर करके कह रहा हूँ बूढ़े बूढ़ों को तबाह कर दिए, नाना बन गए दादा बन गए, फेसबुक पे अकाउंट खोला हुआ और जवान बने जवान बन के लड़कियों के साथ चैटिंग में टक टक टक टक टक टक टक, ये गवानी बन रहेगा, क्या मजा मिल रहा है इसमें, थोड़ी देर का मजा है, और खुद भी धोखा दे रहे हैं और उसको भी धोखा दे रहे हैं और खुद भी धोखे में ला रहे हैं। धोखे में आ रहा है, धोखे में ला रहा है, मुफ्ती तफीस माही साहब दोनों का तुम्हारी बकायदा फतवा है फेसबुक का अकाउंट डिलीट कर देना चाहिए, क्यों? उस पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बदनामी की गई है, और बस अपनी लड़की के खातिर अकाउंट खोला हुआ है फेसबुक पे, और तुम्हें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गैरत का ख्याल नहीं है। ए नौजवानों डिलीट कर दें, हमारे इतने दोस्तों ने माशाल्लाह डिलीट कर दिया गैरत में आके, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहब्बत में ही, लड़की को छोड़ो, कितने अकाउंट खोले लड़कियों के अकाउंट खोले हुए फेसबुक पे, छोड़िए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में, लड़की को नहीं छोड़ सकते क्या हम लोग? हिम्मत करके छोड़ देना चाहिए, कब तक ये फेसबुक के चक्कर में, और यूं ही मौत आ गई तो फिर क्या होगा? देखिए मौत आने के बाद हमारा कोई फेसबुक का अकाउंट डिलीट कर सकता है? मौत आ गई कब्र में लेटे हुए, अब किसी को पता ही नहीं है, अलग अलग नाम से फेसबुक के अकाउंट खोले हुए, अब क्या हो रहा है? जितनी सलमा सायमा ऐड हुई थी अल्हम्दुलिल्लाह, वो सारी की सारी गुनाहें जारिया बन रही है। अब लड़कियों की तस्वीर आ गई, मरने के बाद सदका जारिया होता है, तो गुनाहें जारिया पे क्यों नहीं यकीन हम लोगों को? और जो लोग घर में टेलीविजन ला के रखा हुआ है और टेलीविजन पे गंदी गंदी फिल्में आ रही हैं, जो लाया है ना, अब उसका जब इंतकाल होगा, जब बेटी को जहेज में दिया टेलीविजन, तो जब तक वो टेलीविजन चलता रहेगा गुनाहे जारिया होगा, इसको तोड़ के निकालना चाहिए। अब लोग बोलेंगे ये तो ये कैसी बातें कर दी आपने, टीवी पे वो भी आते हैं, उनके आने से وہ فتنے کو دبانے کی وجہ سے آ رہے ہیں. اس کی وجہ سے ٹی وی رکھنا جائز تھوڑی ہو جائے گا کہ ہم ٹی وی گھر میں رکھا ہوا ہے, تصویریں آ رہی ہیں, عورتیں آ رہی ہیں, میوزک آ رہی ہے, ہر خبر نہ میں نے کہ شروع میں میوزک آخر میں میوزک. دیکھیے حق بات قبول کر لینی چاہیے. اے اللہ یا اللہ, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم آ گیا کہ ٹی وی توڑنا ہے تو میں توڑتا ہوں. یہ اکڑنا نہیں چاہیے کہ وہ نہیں میں تو نہیں نکالتا, تکبر ہے یہ. حق بات قبول کریں, ہاں ٹی وی کے اندر برائیاں آ رہی ہیں, آپ سچ کہہ رہے ہیں. سچوں کے ساتھ رہا ہوں الحمدللہ, بہت عرصے رہا, بڑے بڑے اللہ والوں کی جوتیاں اٹھائی ہیں اس فقیر نے. اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کرتا ہوں میں, سب دلیلوں کے ساتھ بات ہے. اس لیے الحمدللہ بھروسہ کر کے, اعتماد کر کے, جب اتنی دور سے ہم لوگ آئے ہیں, پوچھ لیں ان سے, کوئی پیسے لیتے ہیں ہم لوگ بیان کر کے؟ بتاؤ بھائی, بیان کر کے پیسے تھوڑی لیتے, اپنے خرچے پہ آئے ہیں ہم لوگ, وہ مولوی تھوڑی ہیں. اگر تم 10,000 دو گے تو ہم نعت شریف پڑھیں گے, بیان کریں گے, ورنہ نہیں کریں گے. اللہ کے لیے آئے ہیں, اس لیے آئے کہ میں اور ہم سب لوگ کچھ چوٹ لگے, کچھ اللہ والے بن کے دکھائیں. ہمت کریں, ارادہ اللہ تعالیٰ ارادوں میں بڑی طاقت رکھیے, ارادہ کریں. لڑکیوں کا ارادہ ہوتا ہے دوست ملنے چلے آتے ہیں کراچی میں اپنی لڑکی سے ملنے کے, اب تو بہت اچھا وہ روڈ بن گیا ہے, موٹر وے بن گیا ہے, بائک اٹھائی زوں زوں چلے گئے, صبح پہنچے اپنی دوست سے ملنے آئے ہیں. اس وقت کہاں سے ہمت آ رہی ہے؟ فجر کی نماز کے لیے کیوں نہیں ہمت آتی مجھے بھی اور ہم سب کو؟ الارم لگائیں 6:25 پہ, 6:20 پہ نماز ہو رہی ہے تو 5:55 کا الارم لگائیں, تاکہ اگر غسل واجب ہو گیا تو غسل کر کے نماز میں جماعت سے پڑھ سکیں ہم لوگ. یہ کیا بالکل سوئے میں ایسے شخص کے شیطان منہ میں پیشاب کر دیتا ہے. اب جب شیطان نے پیشاب کر دیا دن اچھا گزرے گا؟ آپ بتائیے خود ہی, یہ تو قرآن و حدیث کی باتیں سنائی جا رہی ہیں, پھر کیسے اچھا گزرے گا؟ پھر آتے ہیں عامل کو ڈھونڈ رہے ہیں, عامل مل جائے, کوئی عامل بنگالن مل جائے, فلاں بنگالن مل جائے. بھائی ہنس دے, عاملوں کے پیچھے پڑے ہیں. بھائی جب نماز ہی چھوڑ دی تو کہاں برکت ہوگی دن؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, دیکھیں اس کی فکر کریں کہ اگر مجھے بچوں کی فکر نہیں ہوتی, عورتوں کی فکر نہیں ہوتی, عورتوں کی نہیں ہوتے گھر میں, تو مجھے دل چاہتا ہے ایسے لوگ جو گھروں میں نماز پڑھتے ہیں جماعت چھوڑ دیتے ہیں, دل چاہتا ہے اس کے گھر کو جلا دوں. کالی کملی والے تھے وہ, کافروں کے لیے چادر بچھانے والے تھے, اور مسلمانوں کے لیے کیا فرما رہے ہیں کہ دل چاہتا ہے اسے گھر کو جلا دوں. گھر جل گیا سمجھ لیجئے اس کا, اس کا دل جل گیا جس نے جماعت کی نماز چھوڑ دی جان بوجھ کے, اپنی یونیورسٹی کے چند ٹکوں کے لیے اور جاب کی میٹنگ کے لیے جماعت کی نماز چھوڑ دی. ہمت کر کے, ماشاءاللہ میرے شیخ سے تعلق رکھنے والے ایسے ایسے نوجوان ہیں, یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں, پیپر ہو رہا تھا, نماز ظہر کا وقت آ گیا, عصر کا وقت آ گیا, سر میں نماز پڑھ کے آ رہا ہوں, اجازت نہیں ہے. اب کیا سر کیا بول رہے ہیں؟ اجازت نہیں ہے سر, میں بس 10 منٹ میں آ رہا ہوں. اٹھ کے چلا گیا, سر کی بات تھوڑی مانی جائے گی. جماعت سے نماز پڑھ کے آیا, پھر پیپر دیا, پھر اس کی وجہ سے 7 لڑکے اور اٹھ گئے. ماشاءاللہ, کیوں نہیں آپ وقت دیتے؟ ایسے وقت میں پیپر کیوں رکھا آپ نے؟ مسلمان کنٹری ہے, وقت دینا چاہیے, 15 منٹ تو لگتے ہیں صرف. ماشاءاللہ کہتے ہیں. یہ دیکھیں ہمت والی باتیں ہوتی ہیں. مرد بنائے ہم لوگ کیوں؟ مولانا رومی فرماتے ہیں جو نفسانی خواہشات پہ عمل کرتا ہے وہ مرد نہیں ہے, بین المرد والعورت ہے. نفس کی اتباع کر رہے ہیں نا وہ, ہے نا؟ قرآن شریف میں آتا ہے افا رائی تھا من اتخذ الہہ ہوا, کیا آپ نے ایسے لوگوں کو نہیں دیکھا جنہوں نے اپنے نفس کو خدا بنا لیا ہے؟ تو بس اس وقت ٹیچر سے بدتمیزی نہیں کریں گے, بس اٹھ کے خاموشی چلے گئے. اس سے کیا ہوا؟ 7 لڑکے اور اٹھ کے چلے گئے. ماشاءاللہ یونیورسٹی کے لڑکے تھے, سب نے نماز پڑھی, جب آئے تو سر ماشاءاللہ مسکرائے, تو نے کہا تم لوگوں کو 20 منٹ اور ملیں گے, کیونکہ تم لوگ 20 منٹ جو چلے گئے تھے تو 20 منٹ اور دیتا ہوں میں. اللہ کا بن کے تو دیکھیں, پہلے ہمت کرنی پڑے گی, قدم بڑھانے پڑیں گے, اس کے بعد مدد آئے گی. ایسے بیٹھے بیٹھے نہیں, اللہ مدد تو بھیج دیں. ٹی وی تو گھر میں رکھا ہوا ہے, کہاں سے مدد آئے گی؟ فیس بک پہ اکاؤنٹ تو کھولا ہوا ہے, نیٹ پہ نیٹ چل رہا ہے, گندی تصویریں, موبائل, سب کے موبائل اگر دیکھے جائیں نا کیا کیا بھرا ہوا ہے میموری کارڈ میں, رات کو جو چلتا ہے, پھر اس سے توبہ کریں. کتنے لوگوں نے ماشاءاللہ ننگی تصویریں موبائل سے ڈیلیٹ کر دی, فیس بک ڈیلیٹ کر دیے, گانے ڈیلیٹ کر دیے, کہ اب میں توبہ کرتا ہوں, میں ان سے عاجز آ چکا ہوں, خود ہی بے چین ہے. اف کتنا ہے تاریخ, گنہگار کا عالم, انوار سے معمور ہے ابرار کا عالم. توبہ کی بات رہ گئی وہ بتا دیتا ہوں, ورنہ لوگ مایوس نہ ہو جائیں. رہ جائے گی بہت ضروری بات ہے کہ پہلی شرط کیا ہے؟ اس گناہ سے الگ ہو جائے. توبہ کی 4 شرطیں ہیں, جو گناہ کر رہے ہیں نا اس سے الگ ہو جائیں. دوسری شرط ہے دل میں ندامت ہو کہ ہائے میں نے رب کو ناراض کر دیا, اتنے پالنے والے کو. اور سب سے بڑی دولت دوستوں صحت ہے. کتنے آج کینسر کی خبریں اتنی آ رہی ہیں میرے پاس, میرے شیخ کے پاس, کینسر کینسر کینسر کینسر. کیوں؟ گناہوں کی وجہ سے. یہ غیبت کی وجہ سے بھی کینسر ہوتا ہے, یاد حدیث حضرت والا نے فرمایا تھا, ہمیں پتہ ہی نہیں. مسلمان بھائی کی پیٹ پیچھے برائی کرنا غیبت ہے, اس کی وجہ سے بھی کینسر ہو رہا ہے, کیونکہ مردہ بھائی کا گوشت کھانا ہے نا. یہ تو روحانیت کی بات ہے نا, قرآن شریف کی بات ہے. ایسا ہے غیبت کرنا ایسے مردہ بھائی کا گوشت کھانا. دفتروں میں بیٹھے ہیں غیبت کر رہی ہیں, عالموں کی غیبت, امام صاحب کی غیبت, اور پیٹ بہتان لگا رہے ہیں اللہ والوں کے خادموں پہ, بہتان لگا رہے ہیں. توبہ توبہ, غیبت سے کبیرہ گناہ ہے. زبان خاموش رکھیں. کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی, خاموش. نہیں سمجھ میں آ رہی, دارالفتا جائیے, دارالعلوم بنوئی ٹاؤن چلے جائیں کہ حضرت وہ خادم آئے تھے انہوں نے یہ بات کہہ دی تھی, اور کوئی ایسی بات ہوگی تو سچا اللہ والا ہوگا تو وہ ان کو بلائیں گے یا فون کروائیں گے کسی کے ذریعے ان کے شیخ کو بتائیں گے وہ سچا اللہ والا ہو بولے گا ہاں میں نے بات کہی تھی قبول کرتا ہوں معافی چاہتا ہوں آئندہ نہیں کہوں گا بس یہ بات ہو گئی اس لیے کبھی بہتان نہیں لگانا چاہیے میرے شیخ ایک شخص ایک اللہ والے پہ اعتراض کر رہا تھا یہ اور فلاں فرمایا ان کی نیکیاں بھی تو دیکھو کتنی پیاری بات ہے نا ماشاء اللہ ان کی نیکیاں نظر نہیں آ رہی مکھی ہمیشہ گندگی پہ بیٹھتی ہے گندگی نظر آ رہی ہے کہ ہم لوگوں کو ان کی نیکیاں نظر نہیں آ رہی کہ ان سے جو اللہ تعالیٰ دین کا کام لے رہے ہیں وہ نظر نہیں آ رہا ہے گندگی نظر آ رہی ہے ہم لوگوں کو اتنے گندے ہو گئے کہ اپنے تو گناہ ہے ہی ہیں اور اللہ والوں کے گناہ بھی اپنے اوپر لاد رہے ہیں اس لیے کم از کم زبان اپنی خاموش رکھنی چاہیے اگر کوئی سمجھ میں نہیں آ رہا نا کبھی بہتان اور غیبت نہیں کرنی چاہیے تو کینسر جو ہو رہا ہے حضرت والا نے فرمایا تھا یہ غیبت کی وجہ سے بھی ہو رہا ہے کیونکہ حدیث قرآن شریف میں آتا ہے قرآن شریف بالکل صحیح کتاب ہے اس سے کوئی اتھینٹک ہو سکتی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک پہ اترا ہے کہ غیبت کرنا ایسے جیسے مردہ بھائی کا گوشت کھانا اب جو مردہ بھائی کا گوشت دن بہ دن کھاتا رہے گا تو کینسر ہی ہوگا اور کیا ہوگا پھر بتائیے اللہ کو ناراض کرے گا یہ پھر روحانی علاج کرواتے ہیں روحانی علاج کچھ نہیں ہے توبہ اس کا علاج ہے چار شرطوں سے توبہ کریں جگہ جگہ مجھے بھی عادت تھی جیسے آپ حضرات بھی کہہ رہے ہیں کہنا استغفار کرنا چاہیے مگر صرف استغفار وہ قبول ہے جس کے بعد عمل بھی ہو ہوں میں بھی اس طرح استغفار کہتا تھا اور بہت زیادہ بیان سن سن کے استغفر اللہ استغفر اللہ پتہ چلا عمل بھی کچھ نہیں ہم لوگوں کا تو بہرحال دو شرطیں ہوں گی اس گناہ سے الگ ہو جائے دل میں ندامت ہو تیسری شرط ہے پکا ارادہ کرے اب گناہ نہیں کرنا یہ بڑے مشکل ہوتی ہے اب فیس بک نہیں دیکھنا اب داڑھی کو شیو نہیں کروانا ہے نماز قضا نہیں کرنی ارادہ کر لے پھر شیطان بہکا دے پھر دوبارہ ارادہ کر لے اپنے ارادے پہ بھروسہ بھی نہیں کرے اللہ میں ارادہ کرتا ہوں مگر آپ کو پتا ہے کہ اتنی لڑکیاں ہیں ہر طرف لڑکیاں ہر طرف میں بالکل عادت بن گئی میرے گناہ جو عادت بن گئی ہے مگر میں ارادہ کر رہا ہوں آپ میری مدد فرمائیے پھر دیکھیے اللہ کی کیسی مدد آتی ہے اور چوتھی شرط یہ ہے کہ جس کا حق مارا ہے اس کا حق ادا کرے یہ ذرا مشکل ہے مفتی صاحب کے پاس کے لیے جانا پڑے گا آسان تو یہ ہے کہ جب سے نمازیں قضا ہوئیں 15 سال سے بالے ہوئے تھے آہستہ آہستہ کر کے اس کو ادا کرنا شروع کر دیں جو روزے نہیں رکھے تھے اس کو ادا کریں حج فرض ہو گیا تھا حج نہیں کیا تھا اس کو ادا کریں کسی کو ستایا تھا اس سے معافی مانگیں رشوت لیے وہ کیسے ادا کرنی ہے وہ ادا کریں اس سے کیا ہوگا دل کو سکون مل جائے گا پھر جب جائیں گے نا یہاں سے بالکل ہلکے ہو کے جائیں گے ہلکے ہو جائیں گے نا ابھی مرنے کے بعد کوئی ہلکا ہو سکتا ہے ابھی ریل اپنی صاف کر لیں اور جوانی میں کر لیجیے جو جوان بیٹھے ہوئے ابھی توبہ کر لیں خاندان والوں کی وجہ سے گناہ جائز تھوڑی ہو جائے گا حدیث شریف میں آتا ہے سن لیجئے میں بھی پہلے ڈرتا تھا ابھی یار یہ اگر گناہ چھوڑ دیں گے خاندان والے کیا کہیں گے تم کہاں جانے لگے مجھ سے بھی لوگ بولتے تھے پورا خاندان میرے خلاف ہو گیا حیدرآباد میں میرا ہزاروں کا خاندان میں حیدرآباد میں پیدا ہوا ہوں اس کے بعد پھر امی ابو جدہ چلے گئے تھے مکہ شریف لے گئے تھے مجھے تو پورا خاندان یہ عجیب مولوی آ گیا لڑکیوں کو نہیں دیکھتا مجھ سے لوگ بولتے تھے یہ تو ہالوں میں نہیں جاتا یہ تو شادیوں میں نہیں جاتا پھر الحمدللہ اب پورے خان میں نے شروع میں تو جوش ہوتا ہے میں نہیں جا رہا اس طرح بدتمیزی پھر حضرت والا فرمایا بدتمیزی نہیں کرنی بعد میں جا کے ان کو گفٹ دے دیں ہدیہ دے دیں ان سے کو بتائیں کہ ہمیں آپ سے نفرت نہیں ہے ہمیں وہ جو گناہ ہو رہا تھا شادی حال میں جو ٹی وی چل رہا تھا اس سے نفرت ہے ہمیں آپ سے کیوں نفرت ہوگی ہمارے حضرات تو نہیں سکھاتے کسی انسان سے بھی نفرت نہیں سکھاتے ہمیں جو منکرات ہو رہے تھے اس سے نفرت ہے پھر ماشاءاللہ اتنے فون میری والدہ کے پاس میری اہلیہ کے پاس پورے خاندان کے فون آتے ہیں کمال سے دعا کرانا بتائیے سچی توبہ کر کے عزت چاہیے نا توبہ کریں عزت ملے گی مال چاہیے قرآن شریف کا وعدہ ہے جو تقویٰ سے رہے گا اس کو ایسی جگہ سے رزق ملے گا جہاں سے گمان بھی نہیں ہوگا ہر کام میں آسانی چاہیے نا اللہ کا وعدہ ہے یقین نہیں ہے کیا عاملوں کی بات پہ کامش اخبار پہ یقین آتا ہے ڈون اخبار پہ آتا ہے قرآن شریف میں آتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا جو تقویٰ سے رہے گا یعنی لڑکیوں کو چھوڑ دے گا داڑھی رکھ لے گا ٹخنے کھول لے گا نمازیں پڑھے گا دل میں تکبر نہیں ہوگا اچھے اخلاق سے رہے گا تقویٰ سے رہے گا تو کیا ہوگا اس کی ساری مشکلوں کو اللہ تعالیٰ آسانی سے بدل دیں گے قرآن شریف کا وعدہ ہے بھائی اور کیا چاہیے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ اب اس کو اچھی آیت مزے سے پڑھ دیتا ہوں قرآن شریف کی آیت ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا مزہ آیا تلاوت صحیح کروائیں اپنی میرے شیخ فرماتے ہیں بوڑھے بھی اگر ہو گئے 70 سال کے بھی ہو گئے قاری صاحب کے پاس جائیں ان سے یاری لگائیں حمزہ اور عین کو صحیح کریں قاف اور کاف کو صحیح کریں میرے اس وقت شیخ ہیں حضرت والا قطب زمانہ حضرت شاہ فیروز عبداللہ میمن صاحب دامن رکاتہ مالیہ جو سندھی حضرات ہیں آئے مزے لیں میرے شیخ سندھی میں بیان کرتے ہیں انشاءاللہ ان کو بھی یہاں لے کر آئیں گے سفید داڑھی ہے ایسا نورانی چہرہ ماشاءاللہ اور وہاں پہ آپ لوگ آئیں میرے نمبر لے لیں تحسین سے نمبر لے لیں ان کے ساتھ آ جائیں صبح سے رات تک رہیں लंगर भी वहां पे चलता है हां वहां कराची में वहां पे खाना भी मिलेगा आपको चाय भी मिलेगी और मेरे शेख की बातें सुनिए ऐसा मजा आएगा हक बात बताते हैं यही बातें बताते हैं मैं तो खैर बता रहा हूं वो तो बड़ी मोहब्बत से बताते हैं माशाल्लाह अखलाक पे बताते हैं बड़ा मजा आएगा फिर उनके सिंधी जुबान में ही बयानात हैं सिंधी जुबान में हम किताबें भी लेकर आए हैं हमारे प्यारे शेख की और ये वाली बताते हैं और इतने लोग आ रहे हैं माशाल्लाह सबकी यही परेशानी है हर कोई परेशान है दिल के सुकून की तलाश में तो जब तक दुनिया एक बात याद रखिएगा मैं भी ये समझता था अगर मौलवी बन गया कुर्ता पहन लिया तो दुनिया छोड़नी पड़ेगी सारे मजे छूट जाएंगे टीवी का मजा छूट जाएगा फेसबुक यूट्यूब का मजा छूट जाएगा ओहो कोई मजा नहीं ये मजा नहीं था बाद में पता चला असल मजा तो तिलावत में आता है बाद में पता चला मजा जिक्र में आता है हजरत वाला बड़ा आशिकाना जिक्र करते थे आपको करके दिखाता हूं ताकि फिर जब यहां से चले जाऊं तो नारे शहवत चे कुशद नूरे खुदा मां रूमी फरमाते हैं शहवत की आग को अल्लाह का नूर बुझा देगा तस्बीह दीजिएगा शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह के पास भी तस्बीह होती थी तस्बीह का सबूत भी हदीस शरीफ से है इस तरह अल्लाह वाले बड़े आशिकाना जिक्र करते हैं 100 दफा हदीस में आता है जो ला इलाहा इल्लल्लाह का जिक्र कर लेगा कयामत के अल्लाह ताला उसका चेहरा चौदहवीं रात की तरह चमका देंगे सुभान अल्लाह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है 100 दफा करना है सिर्फ तस्बीह 100 वाली आती है 100 दफा ला इलाहा इल्लल्लाह का जिक्र कर लें बीच में मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कह के उसको मुकम्मल भी कर लें मेरे शेख इस तरह आलदी पालती मार के बैठ जाते थे और 100 दफे का फजाइल जिक्र में भी लिखा है अल्लाह का जिक्र आशिकाना करो सबकल मुफर्रिदून सबकत ले गए वो लोग जो अल्लाह का जिक्र आशिकाना करते हैं आशिकाना इस तरह यूं ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह La ilaha illallah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Sallallahu ta'ala alayhi wa sallam La ilaha illallah La ilaha illallah La ilaha illallah La ilaha illallah Isi tarah Allah Allah ka zikr kar lein قرآن شریف میں آتا ہے وَذْكُرْ اِسْمَ رَبِّكَ اپنے رب کا نام لو علامہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی تفسیر مظہری فرماتے ہیں رب کا نام کیا ہے پالنے والے کا کیا نام ہے اللہ اور فرماتے ہیں اللہ کا نام ذرا عاشقانہ لیا کرو اور حدیث شریف میں آتا ہے لا تقوم الساعة في الارض زمین پر قیامت نہیں آئے گی حتی يقالوا اللہ اللہ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام جب تک اللہ اللہ کہنے والے دنیا میں موجود رہیں گے سبحان اللہ امام مسلم نووی رحمت اللہ علیہ اس کی تشریح میں فرمایا اس سے اللہ اللہ کا ذکر مراد ہے حتی يقالوا اللہ اللہ اس سے اور اللہ اللہ کا ذکر بھی مراد ہے اس سے مراد ہے سچے اللہ والے صرف اللہ اللہ کہتے نہیں اللہ اللہ جو کہہ رہے ہیں اس کا دل میں اتر جاتا ہے پھر حسینوں کو بھی نہیں دیکھتے وہ لوگ شریعت پہ بھی چلتے ہیں صرف اللہ اللہ کو کہتا رہے عورتوں کو دیکھتا رہے ایسے لوگوں سے تھوڑی دنیا قائم ہے اللہ والوں سے قائم ہے نا یہ پاکستان جو بچا ہے مدرسوں اور سچے اللہ والوں کی وجہ سے مدرسے میں جو مخلصین مشائخ اور علماء ہیں جو اپنی جان کھپا رہے ہیں چند پیسوں پہ راضی ہیں مگر ماشاءاللہ دین پھیلا رہے ہیں وہ لوگ اور جو کچھ تبلیغی حضرات مخلصین جو تبلیغی حضرات ہیں اور مخلصین جو سچے خانقاہ والے ہیں یہ جو سنت اور شریعت پہ چل رہے ہیں ان کی وجہ سے یہ زمین و آسمان قائم ہیں ہمارے پاکستان میں کتنی کراچی میں کتنی دفعہ لہریں آتی ہیں اتنی اوپر اوپر آ گئی مگر چلی گئی واپس وہ مزاروں کی وجہ سے تھوڑی وہ سچے زندہ حیات جو اللہ والے ہوتے ہیں ان کی وجہ سے جب کوئی مزاروں سے مانگنا ڈائریکٹ قبر والے سے مانگنا جائز نہیں اس کے صدقے سے مانگ سکتے ہیں میرے شیخ بھی مانگتے تھے اے اللہ شیخ عبد القادر جیلانی کے صدقے اللہ والوں کے صدقے میری مغفرت فرما مانگ سکتے ہیں اس طرح ڈائریکٹ قبر والے سے نہیں مانگنا چاہیے تو مولانا رومی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب میں اللہ کا نام لیتا ہوں تو میرا بال بال شہد کا دریا ہو جاتا ہے ایسا ان کو مزہ آتا ہے اور حضرت والا یہ شعر پڑھتے تھے اللہ اللہ کیسا پیارا نام ہے عاشقوں کا مینا اور جام ہے پہلے اللہ پہ جل جلالہ کہنا واجب ہے اللہ جل جلالہ اللہ اس طرح فرماتے ہیں اس طرح کھینچ کے اللہ کہیں اللہ اس میں ہماری آہ بھی شامل ہے جب نظر بچاتا ہے انسان غصے کو پی جاتا ہے تو آہ نکلتی ہے کہ نہیں آہ نمرود اور شداد میرے شیخ فرماتے تھے انہوں نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا نا کسی کے ذہن میں آئے ہی نہیں کہ اپنا نام اللہ رکھے اللہ نے اپنے نام کی بھی حفاظت فرمائی سبحان اللہ یہ نمرود اور شداد یہ خبیث لوگ انہوں نے اپنا دعویٰ کیا تھا خدا خدا ہیں بھئی خدا کوئی زمین پہ ٹہلتا پھیلتا ہے کیا اللہ تعالیٰ تو وہ آسمان و عرش اعظم کے اوپر ہیں اللہ کی ذات میں کوئی تصور بھی نہیں کرنا چاہیے, بس اللہ نے آسمان و زمین بنائے اس کی تعریف کرنی چاہیے. تو اللہ کا نام لیں اور یہ سوچیں کہ اللہ نے آسمان و زمین بنائے, اس کا میں نام لے رہا ہوں جو پوری دنیا کو رزق دے سکتا ہے, جو پتھر چٹان کے اندر چھوٹا سا کیڑا اس کو رزق دے سکتا ہے, ہمیں نہیں رزق دے سکتا کیا؟ اور جب ہم اللہ کو خوش کریں گے, داڑھی رکھیں گے, سنت و شریعت پہ چلیں گے, اس زمانے میں ایک فضیلت سن لیجیے, ختم کر رہا ہوں, بس ختم, میں بریک لگاتے لگاتے ٹائم لگے گا کیونکہ بہت ساری باتیں آ رہی ہیں. مسافر پہ اللہ تعالیٰ فضل فرماتے ہیں, مسافر جو ہوتا ہے, میں مسافر تھا, مسافر ہوں, اس پہ جو ہے اللہ تعالیٰ مسافر کی دعاؤں پہ فرشتے آمین کہتے ہیں, کوئی بھی مسافر ہو, اور مریض کی دعاؤں پہ فرشتے آمین کہتے ہیں, حدیث شریف میں آتا ہے. کوئی بات رہ گئی شاید بیچ میں, ابھی بتا رہا تھا. تو بہرحال اللہ اللہ کا ذکر کر رہے تھے, اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ کیسا پیارا نام ہے, اللہ اللہ کیسا پیارا نام ہے, عاشقوں کا مینا اور جام ہے, عاشقوں کا مینا اور جام ہے, اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ. اب تھوڑا درود شریف کا بھی مزہ لیتے ہیں, صلی علی حبیبنا, صلی علی محمد, اللہم صلی علی حبیبنا, صلی علی محمد. جو درود شریف پڑھے گا 100 دفعہ درود شریف بھی پڑھ لیا کریں, سب سے چھوٹا درود شریف ہے صلی اللہ علی نبی الامی, 100 دفعہ جو پڑھ لے, ایک دفعہ پڑھنے پہ 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں, 10 گناہ معاف ہوتے ہیں, 10 درجے بلند ہوتے ہیں, اور غصے کو پینے میں بھی اس میں بہت دخل ہے, کیونکہ درود شریف پڑھتے ہی ٹھنڈک آ گئی کہ نہیں آ گئی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین تھے, جیسے ہی مدینہ شریف میں داخل ہوتے ہیں نا تو فوراً ٹھنڈک آیا تھی. میرے اپنے شیخ کے ساتھ میں 2 سفر کیے مدینہ شریف کے, الحمدللہ اتنے بڑے ولی کے سردار کے ساتھ, عارف باللہ مجدد زمانہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ, 2 سفر ہوئے مدینہ شریف کے. تو حضرت والا جب 150 آدمی ساتھ تھے ماشاءاللہ, سب سفید لباس میں, نظر جھکی ہوئی اور شریعت کے مطابق ماشاءاللہ, وہاں کے متوع اور سعودی عرب پولیس والے تھے وہ بھی حیران تھے, یہ کون ہے من شیخ, مجھ سے پوچھنے لگے. میں نے کہا حضرت کبیر شیخ من پاکستان, یہ بہت بڑے شیخ ہیں, بہت بڑے عالم ہیں, پاکستان سے آئے. چہرہ ہی ایسا تھا میرے شیخ کو, صرف چہرے کو دیکھ کے لوگوں نے اسلام قبول کیا, ایسا چہرہ تھا, کیونکہ وہ حسینوں سے بچنے پہ باتیں کرتے تھے, نور تو آئے گا کیونکہ نفس کو چوٹ لگتی ہے, ایک دم ہائی پاور کا بلب آتا ہے بابڈا والوں سے بھی زیادہ, جس سے جو نظر بچائے گا اللہ تعالیٰ, دل پہ چوٹ لگاتے ہیں پھر چہرے پہ بھی نور آتا ہے. حدیث میں آتا ہے اذا روز ذکر اللہ, بہترین لوگ وہ ہیں جن کو دیکھ کے اللہ یاد آ جائے. کریمیں لگانے سے نہیں ہوگا, اور صرف تہجد پڑھنے کا بڑی نعمت ہے, نیک لوگ تہجد پڑھتے ہیں, تہجد کے ساتھ نظر بھی بچانی ہوگی, ورنہ 1,00,000 تہجد کا نور ایک بد نظری سے ضائع ہو جاتا ہے. یہ میرے شیخ کی بات ہے, اور حکیم الامت مجدد ملت مولانا شاہ اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں 1,00,000 تہجد کا نور, عمرے کا نور 1,00,000, 1,00,000 حج کا نور ایک بد نظری سے ضائع ہو جائے, اس کو معمولی مت سمجھیں. اب بس ختم کر رہا ہوں, 5 اعمال بتا رہا ہوں, نیند آ رہی ہے تو برداشت کریں, یہ نیند مبارک ہے, اس میں بے ہوش بھی ہو جائیں تو آپ بڑے مبارک ہیں, ڈرپ پہ میں لگوا دوں گا انشاءاللہ. ٹنڈو جام میں کوئی ہاسپٹل ہے؟ بس صحیح ہے, مگر ڈرپ جو ہے مرد سے لگوانا ہے, نرس سے نہیں لگوانا, وہ آ جائے گی. ہاں جی ہاں, اس کو ہاتھ دے دیا. ایک حضرت والا کے خادم تھے مدینہ شریف میں, ان کو بہت زبردست چوٹ لگ گئی ان کو, اور ہسپتال میں تو ہر جگہ ہی نرس ہیں مدینہ شریف میں بھی, تو وہاں گئے تو وہ نرس آ گئی, مگر وہ حضرت والا کی صحبت میں بیٹھنے والے تھے, انہوں نے کہا نہیں بھائی مجھے نرس میں صحیح لگوانا, میں ایسے ہی صحیح ہوں, اللہ کے شہر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں عورتوں سے ہاتھ دے دیں گے کیا ان کو؟ تو ماشاء اللہ بہت بڑا ہاسپٹل کا ڈاکٹر آیا, اس نے کہا یہ کیسا عجیب آدمی ہے, لڑکیوں سے نرس نہیں لگواتا, وہ ڈاکٹر خود آیا, اس نے پھر نرس انجیکشن لگوایا, ڈرپ لگوائی. شیخ پینے کا ارادہ تو کرے, حوض کوثر سے منگوا لی جائے گی. میرے شیخ ایڈمٹ ہوئے ہسپتال میں تو باہر کیا لکھوا دیا تھا, کوئی نرس الاؤڈ نہیں ہے. اور تبلیغی جماعت کے بہت بڑے بزرگ, کیا نام تھا ان کا جن کا انتقال ہو گیا, خانقاہ کا کام بھی کرتے تھے, واسف منظور صاحب کا نام سنا ہوگا, وہ ان کے پاس بھی میں گیا, نیشنل ہسپتال میں داخل تھے وہ, تو اللہ والے آخر میں بیمار ہو جاتے ہیں بےچارے, ویل چیئر پہ زندگی, ان کو فالش کیوں گرتا ہے, وہ بیمار کیوں ہوتے ہیں, اپنے غم میں اپنے دوستوں کے غم میں کہہ کے تھک گئے کہ بد نظری چھوڑو نافرمانی چھوڑو فالج گر جاتا ہے ان کے اوپر ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے امت کے غم میں ہو جاتا ہے کتنا برداشت کرے انسان آخر کہہ کے تھک گیا ہے میں دوست قریب رہنے والے نہیں سنتے ہیں وہی موبائل پہ نیٹ چل رہا ہے اور اللہ کی نافرمانیاں چل رہی ہیں تو ان پہ فالج گر جاتا ہے پھر اللہ والوں پھر وہ اللہ کے پاس چلے جاتے ہیں اس لیے کبھی کچھ تو خیال کرنا چاہیے اب ایک شعر سن لیجیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں داڑھی رکھ لیجیے کیا شعر ہے پیارا کہ سرکار تو امت کی بخشش کے لیے روئے صلی اللہ علیہ وسلم یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے ہیں اپنی امت کے لیے امتی کہتے ہوئے اٹھیں گے سرکار تو امت کی بخشش کے لیے روئے امت ہے کہ ہنس ہنس کر جیتی ہے گناہوں میں ہنس ہنس کے جی رہی ہے سرکار کی شفاعت کے سارے جی رہے ہیں اور انہی کی نافرمانی کر رہے ہیں ان پہ تو اور فدا ہو جانا چاہیے کہ بس میں اب خاندان والوں کی پرواہ نہیں کروں گا میں اللہ اور رسول کے احکام کو آگے رکھوں گا چار سرائے توبہ کی بتا دی اب پانچ اعمال بتا رہا ہوں بس ختم کر رہا ہوں جو ان پر عمل کر لے گا میرے شیخ فرماتے ہیں اللہ کا ولی بن کے دنیا سے جائے گا ان کا 90 سال کا تجربہ تھا پہلا عمل کیا ہے اپنے قرآن پاک کی تجوید درست کروانے یہ پریکٹیکل باتیں ہیں عمل والی قرآن پاک کی تجوید درست کروا لیں انگلش اسٹائلش بولتے ہیں اللہ کا کلام ابھی سورہ فاتحہ ہم سب سنائی جائے نا سب سے کتنی سب کی غلطیاں نکلیں گی سورہ فاتحہ کلمہ شریف پڑھنا نہیں آئے گا التحیات پڑھنا نہیں آئے گی دعائے قنوت نہیں آئے گی تو کیوں فکر نہیں کی اس کی دنیا میں تو بڑا چست ہے مگر دین میں کیوں سست ہے کیوں اپنی عزت کو اللہ کے لیے داؤ پہ لگا کے نہیں لگاتے اور قرآن قاری صاحب سے یاری کیوں نہیں لگواتے مسجد میں آئیں قاری صاحب سے بولیں روزانہ 10 منٹ مجھے دے دیا کریں ان کو اچھی پیسے بھی دینے چاہیے غریب ہوتے ہیں قرآن حضرات وہ اپنے دین کو وف کر دیتے ہیں مگر دل کے امیر ہوتے ہیں وہ لوگ وہ بڑے لوگ ہیں اشراف امتی حملت القرآن امت کے بڑے لوگ وہ ہیں جن کے سینے میں قرآن ہے مگر وہ حافظ باعمل ہو تو ان کے پاس آئیں اور ان کو ذرا 5,000 کا نوٹ دیں 10,000 کا نوٹ دیں ٹیوشن سینٹر کے لیے تو نکل آتے ہیں اور یہاں 200 روپے قاری صاحب 200 روپے واہ بھائی واہ بڑا احسان کر رہے ہیں 200 روپے دے کے ان کے بیوی بچے نہیں ہیں کیا اچھا مال دینا چاہیے جن کو اللہ نے دیا ہے خدمت کریں انشاءاللہ قیامت کے لیے قاری صاحب آپ کو جنت میں لے جائیں گے کیوں حدیث شریف میں آتا ہے جو حافظ باعمل ہوگا اس کے پاس 10 پاسپورٹ ہوں گے ایسے پکے جہنمیوں کے جو پکے جہنم میں جانے والے ہیں نا ان کے 10 پاسپورٹ ہوں گے تو بتائیے اگر آپ نے قاری صاحب کو اچھا کھلایا پلایا ہوگا دنیا کے اندر جو بیچارے غریب حافظ ہوتے ہیں ان کو ایسے بدتمیزی سے بلاتے ہیں تو کیا ہوگا قاری صاحب مجھے پہچان تو لو یار میں تم سے ہی تو پڑھتا تھا مگر تم دیتے کتنے 200 روپے تو دیتے تھے ایسی مذاق ہنس دے ایسا ہوگا نہیں ایسی مذاق بتا رہا ہوں ہنسانے خدمت بھی نہیں کرتے کوئی میٹھا بھی نہیں کھلاتے تھے مجھے ظالم کیا آپ کے دل میں تکلیف ہو گئی کیا ماشاء اللہ تو فرماتے ہیں میرے ہیں قاری صاحبان حافظوں کے مکھن لگا لو ان کے پاس 10 پاسپورٹ مگر عمل والا ہو اس کے بعد 10 پاسپورٹ ہوں گے جو 10 جہنمی جانے والے ہوں گے حافظ صاحب بولیں تم بھی آ جاؤ تم بھی آ جاؤ 10 لوگوں کو جنت میں لے کے جائیں گے ماشاء اللہ ایک حافظ کی فضیلت ہوگی ایک عالم بعمل حدیث شریف میں آتے ہیں اپنے ساتھ اتنے لوگوں کو لے کے جائے گا جتنے آسمان پہ ستارے ہیں عالم باعمل اللہ والے مشائخ جو ہوتے ہیں نا اس لیے ان کے ساتھ جڑنے میں شرمانا نہیں چاہیے میرے اتنے گناہ میں کیوں اللہ والا بنوں گا میں ایسے ہی صحیح ہوں بغیر اللہ والوں کے پاس میں نہیں جاتا ارے نہیں میرے شیخ فرماتے ہیں اللہ والوں سے کے پاس جڑنے کے بعد خود بخود گناہ چھوٹتے چلے جاتے ہیں نفرت ہونے لگتی ہے وہ ایسی پیاری پیاری باتیں بتاتے ہیں ایسے ایسے اسٹائل سے بتاتے ہیں ایسے طریقوں سے اس زمانے کے لحاظ سے یہ خود بخود گناہوں سے نفرت شروع ہو جاتی ہے سچ بتا رہا ہوں ایسی بات نہیں ہے بہت سے لوگ بولتے ہیں ارے ولی بن کے پھر ہم اللہ والوں کے پاس جائیں گے نہیں اگر کوئی سمندر کے باہر دریا کے باہر کھڑا رہے میں تو گندا ہوں دریا میں کودے نہیں پاک ہوگا صرف گندا کہنے سے بھائی گدیا میں دودھ کود پڑو تو اللہ والوں کی ان کی مجلسوں میں آتے جاتے رہیں گے تو انشاءاللہ خود بخود گناہوں سے نفرت ہو جائے گی تو پہلا عمل قرآن شریف کی تجوید درست کر لیں یہ واجب ہے قرآن شریف میں آتا ہے اپنی تجوید درست کرواؤ ورتل القرآن ترتیلا قرآن کو ترتیل سے پڑھنا واجب ہے تو یہ تنڈو جام میں بھی قرآن حضرات ہیں اپنی عزت کو لگائیں داؤں پہ اور نورانی قاعدہ یہ سے تجوید درست ہو جائے گی اور عورتیں کسی قاری سے پڑھیں مرد سے مت پڑھیں عورت جب بچی جب 10 سال کی ہو جائے اسے قاری سے آپ سے مت پڑھوائیں یہ جائز نہیں ہے کیونکہ بچی بالغ ہو رہی ہے اور دوسرا عمل ایک مٹھی داڑھی رکھ لیں ایک مٹھی داڑھی ہٹے پاس ہے تھوڑی کے نیچے سے ایک مٹھی داڑھی رکھنا ایک مٹھی داڑھی یہاں سے اور ایک مٹھی داڑھی یہاں سے اور یہ داڑھی جو بچوں ہے یہ رکھنا واجب ہے داڑھی کو شیف کرنا یہ ایک مٹھی سے چاول برابر کم کرنا چاول برابر ہی کوئی کم کرتا ہے یا مشین چلواتا ہے حرام ہے 24 گھنٹے کا گناہ ہے اور یہ شخص 24 گھنٹے گنہگار روزے مبارک پہ حاضر ہے صلاۃ و سلام پڑھ رہا ہے تو گنہگار لکھا جا رہا ہے کیوں کیونکہ داڑھی کو شیف کروا رہا ہے اللہ کے لیے رکھ لیجئے ہمت کر لیجئے یہ میری بات نہیں ہے مت سمجھے کہ کالی داڑھی والا کیا ہمیں بتا رہا ہے آ کے اور یہ کیا باتیں کر رہا ہے یہ مولوی صاحب کی بات نہیں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آگے بڑھایا جا رہا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں داڑھی بڑھاؤ مونچھیں کترواؤ اب اس کے سامنے کوئی عمل نہیں کرتا یہ تو بول دے ہاں بھائی میں نفس کا غلام ہوں میں معاشرے کی وجہ سے یہ تو ٹھیک ہے مگر اس کو تسلیم نہیں کرے گا نہیں بھائی سنت ہے نہیں فرض کے درجے میں داڑھی رکھنا فرض کے درجے میں واجب کے درجے میں جیسے عید کی نماز واجب ہے بقرعید کی ایسی داڑھی رکھنا ایک مٹھی تینوں طرف سے واجب ہے یہاں سے داڑھی داڑھ سے داڑھ کے اوپر سے صاف کر سکتے ہیں اس سے نیچے صاف نہیں کر سکتے کہ یہاں سے بالکل یوں کر کے کر لی ایک دھار نظر آ رہی ہے تو اپنی شرعی داڑھی نہیں ہے عقلی داڑھی ہے ایک مٹھی ہونی چاہیے تینوں طرف سے ہمت کریں اور دو جز ہیں ان حق و شوارب اور داڑھی بڑھاؤ مونچھوں میں عزت سمجھ رہے ہیں عزت مونچھوں میں لگائی ہوئی ہے شرطیں لگائی ہیں مونچھیں بڑی بڑی رکھ کے مونچھ نہیں تو کچھ نہیں سندھ میں پنجاب میں لوگ مونچھیں رکھتے ہیں اور عزت سمجھتے ہیں مونچھ میں عزت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قرآن شریف میں آتا ہے عزت والا تقویٰ والا ہے مونچھیں صاف کروائیں عزت کو لگائیں داؤں پر اس سے بیوی بھی خوش ہو جائے گی اب اس کا وعید سن لیجئے ڈرنا چاہیے بھائی وعید بڑی خطرناک ہے میرے شیخ فرماتے ہیں دل پہ ہاتھ رکھ کے سنیں بہت خطرناک ہے اس میں اپنی انا کو مٹا دیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ابھی جو جھوم رہے تھے مٹائیں اپنی محبت اپنی نفس کی خواہش کو کیا فرماتے ہیں شیخ الحدیث کی جو کتاب پڑھتے ہیں نا بہت بڑے محدث بھی تھے ہمیں پتہ ہی نہیں ہے ان کی کتابیں عربی زبان میں فرماتے ہیں جو لمبی لمبی مونچھیں رکھے گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں میری شفاعت سے محروم رہے گا کیا حدیث شریف تھی عربی الفاظ من طول شاربہ جو لمبی لمبی مونچھیں رکھے گا لم یجد شفاعت لم ینل شفاعتی اس کو میری شفاعت نہیں ملے گی اب بتائیے ہم شفاعت کے سارے جی رہے ہیں اور مونچھوں میں عزت سمجھ رہے ہیں کٹائیں عزت محبت کی بازی وہ بازی ہے دانش کہ خود ہار جانے کو جی چاہتا ہے بس حضور صلی اللہ علیہ وسلم محبت میں آج داڑھی کو بڑھا لیا مونچھیں کدروا دی لوگ بولیں گے تم کیسا لگ رہا ہے چھوٹا چھوٹا چہرہ لگ رہا ہے بول دو میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں مونچھیں صاف کروائی ہیں میں آپ کی محبت کی میں مونچھیں رکھوں گا میں خاندان والوں کی محبت میں مونچھیں رکھوں گا معاشرے کی وجہ سے شرط کی 10,000 کی شرط لگی اس لیے مونچھیں رکھوں گا اب یہ بات ہے عمل والی اب ہمت کریں اب دکھائیں نا مردانگی پہلوانیت اب دکھائیں نفس پہ مردانہ وار حملہ کریں اب میرے شیخ کا شعر سن لیجیے بڑا زبردست ہے یہ محبوب حقیقی سے کب تک رہے گا غافل محبوب حقیقی سے کب تک رہے گا غافل ہاں نفس پر تو کر دے ایک بار دلیرانہ نفس پر مردانہ وار حملہ کرو کہ کالی کملی والے کا فرمان آ گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی تصور میں کر لے ایسا ہوتا نہیں ہے ڈائریکٹ نہیں کہنا چاہیے تصور کر لے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سامنے ہیں اور فرما رہے ہیں مونچھیں کٹاؤ داڑھی بڑھاؤ یا رسول اللہ آپ کے حکم پہ میں مونچھیں کٹاتا ہوں داڑھی بڑھاتا ہوں تصور کر لے ورنہ ایسا کہنا صحیح نہیں ہے وہ تو روزے مبارک پہ کہہ سکتے ہیں بتا رہا ہوں کہ ان کا حکم آ گیا تو گویا کہ ان کا حکم آ گیا حکم قیامت تک رہے گا نا بس میں عمل کرتا ہوں اس پر مونچھیں کٹا لیں بھلے منہ چھوٹا چھوٹا لگے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو خوش ہو جائیں گے اور دوسرا عذاب یہ دوسرا چار عذاب ملیں گے مونچھیں جو بڑی رکھتا ہے مونچھیں بڑی کا مطلب لمبی لمبی ہینڈل کی طرح ایک تو وہ بھی ہیں اور یہ کنارہ ہونٹوں کا یہ آخری کنارہ اگر چھپ گیا یہ بھی لمبی مونچھوں کے حکم میں ہو جائے گا مکروہ تحریمی حرام کے قریب ہے اس لیے اس کو اللہ کے لیے کم از کم سیکنڈ ڈویژن یہ ہے کنارہ کھول لیں فرسٹ ڈویژن یہ ہے بالکل صاف کرا لیں مشین سے یا کینچی سے ٹرمر مشین آتی ہے زوم زوم مونچھیں ہو گئی صاف اللہ ہو گئے خوش حضور صلی اللہ علیہ وسلم خوش بیوی بھی خوش بیوی کے اخلاق پہ تو ابھی بیان رہ ہی گیا ہے جو بیوی کی پٹائیاں کرتے ہیں لمبی لمبی داڑیاں رکھ کے اور سمجھتے ہیں میں اللہ والا ہوں اللہ والا نہیں ہوتا خاک بھی نہیں اس کو ہوا بھی نہیں لگی جو بیوی کو پٹائیاں کرتا ہے طلاق کی دھمکیاں دیتا ہے جھڑکتا ہے بدتمیزی کرتا ہے اس کو ہوا بھی نہیں لاکھوں بیان کر لے کیونکہ بیوی اس سے بدتمیزی کرتا ہے یہ شخص اللہ کا ولی نہیں ہے حضرت عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی گھر میں تشریف لاتے تھے مسکراتے ہوئے آتے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم دوڑ لگائی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اپنے ہاتھوں سے نوالا دیا جہاں سے ہتاشا پیتی تھی پانی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہیں سے پانی پیا یہ ہم بھی اس پر عمل کریں یہاں رومانٹک مزاج دکھائیں نا اپنا نہیں میرے شیخ فرماتے ہیں جب فیس بک کی لڑکیوں کو دیکھو گے دیکھیں گے ہم لوگ اور فلمیں دیکھیں گے اپنی بیوی اچھی لگے گی کسی کی ظاہر سی بات ہے کیسے اچھی لگے گی جب باہر کی عورتوں کو دیکھ لیا وہ تو چمک دھمک کی آ رہی ہے لڑکی وہ تو سارا وہ میک اپ کا کمال ہے اور کیا ہے لعنت برس رہی ہوتی ہے ایسی چہروں پہ پھر جو فلم ایکٹریس ہے نا جو مگر ان کو حقیقی سمجھ رہے اللہ ان کو بھی توبہ کی توفیق دے دے کتنی فلم ایکٹریس نے توبہ کر لیا ڈرامے میں کام کرنی توبہ کر لیا حقیقی سمجھ رہے ہیں بتا رہا ہوں ان سے کوئی مروب نہیں ہونا چاہیے ان کے حسن کو دیکھ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لعنت تو ایسی عورت پہ جو بد نظری کے اپنے آپ کو پیش کرتی ہے کالی کملی والے لعنت فرما رہے ہیں تو میک اپ کر کے صرف ظاہری چمک دمک کے اندر تو لعنت ہی برس رہی ایسی عورتوں کو دیکھ کے کیا مزہ ملے گا اس لیے اپنی بیوی جو بھلے کالی ہے کلوٹی ہے اور 10 بچوں کے بعد اور عجیب سی اس کی شکل ہو گئی ہے مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے لیے حوروں سے زیادہ حسین کر دی جائے گی ابھی صبر کر لیجئے پلیٹ فارم کی چائے پہ پھر انشاءاللہ جنت میں جا کے بڑھیا چائے ملے گی صبر کر لیں دال روٹی پہ پھر جنت میں بریانیاں ملیں گی حوریں ملیں گی حوروں عین بڑی بڑی آنکھوں والی حوریں ہوں گی اور مقصورات فی الخیام خیموں کے اندر ہوں گی اور ہم ان کے پاس جائیں گے ہے نا مزہ آئے گا وہاں جنت میں مزے لیں گے ابھی 70 حوریں ملیں گی ایک مولوی صاحب تقریر کر رہے تھے مزے کی بات ہے لطیفے کی پتہ ہے وہاں پہ 70 حوریں ملیں گی اور اتنی ایسی ہوں گی فضائل ہیں حوروں کے واقعی میں ہنس دینا چاہیے بھائی ہنسنے والی بات ہے وہاں کامیڈی شوز ہوں گے تو ہنس دیتے ہیں میرے شیخ فرماتے ہیں ہم مولوی لوگ اس حلال بھی مزہ نہ لیں کامیڈی موویز بھی نہیں دیکھنی چاہیے تو سنیے وہ مولوی صاحب سمجھ نہیں تھی ان کو اللہ والوں کی صحبت نہیں اٹھائی تھی وہ حوریں ہوں گی اگر وہ دوپٹہ لہرا دے نا تو چاند پہ گرہن لگ جائے اگر وہ تھوک دے نا تو سمندر میٹھا ہو جائے ایسی ہوں گی شکل میں ایسی ہوں گی ننے بھائی کی بیٹیاں نہیں ہیں حضرت والا ہنساتے تھے ننے بھائی کی بیٹیاں آپ لوگ ہنسی نہیں آ رہی کیا ہنسی سے تھکن بھی دور ہو جاتی ہے یہ میرے شیخ لطیفہ سناتے تھے ماشاءاللہ اب بس ختم کرتا ہوں داڑھی کا بتا دیا مونچھوں کا بتا دیا اور تیسرا عمل ٹخنے کھولنے بخاری شریف میں آتا ہے اوپر سے جو لباس آ رہا ہے اسے ٹخنا چھپے گا جہنم کی آگ میں جلے گا بخاری شریف میں آتا ہے دیکھیے حدیث میں جو آتا ہے ہنسی دل کو غافل کرتی ہے تو خامہ خائی دیکھیے فتویٰ کسی پہ ٹھوکنا نہیں چاہیے بتا رہا ہوں سیدھی بات کر رہا ہوں اس پہ کوئی اور الفاظ لگانے چاہیے مگر دیکھیے حدیث میں آتا ہے ہنسی دل کو غافل کرتی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم منع فرمایا مگر وہ ہنسی وہ ہے جو فلم کے سامنے ڈراموں کے سامنے ہوں نیک لوگوں میں آپ لوگ سب نیک بیٹھے ہیں مسجد کے اندر لطیفہ سنا کے ہنس دیے تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے کوئی غفلت آئی کسی کو اس سے تو بلکہ اور دل کھل گیا اب جب بات سنائی جائے گی فوراً اثر کرے گی مولوی صاحب ہنستے بھی بہت ہیں مفتی اعظم پاکستان سے کوئی بڑھ کے یہاں نہیں بیٹھا ہوا وہ ہمارے اشعار المدارس میں انہوں نے بیان کیا اس وقت جو مفتی اعظم پاکستان ہے مفتی رفیع عثمانی صاحب دامن رکاتہم عالیہ اللہ ان کی عمر برکت دے طالب علموں میں شیخ الحدیث میں ان کا بیان ہو رہا تھا انہوں نے اتنا ہنسایا طالب علموں کو کہ ماشاء اللہ مدرسے دور تک آواز گئی ان کی تاکہ لوگ قریب آ جائیں ہے نا تو مونچھوں کا میں نے بتا دیا ٹخنوں کا بتا رہا ہوں کہ بخاری شریف میں آتا ہے اوپر سے جو لباس آ رہا ہے اسے ٹخنے چھپیں گے وہ جہنم کی آگ میں جلے گا اس لیے مردوں کو 24 ٹخنے کھلے رکھنے چاہیے جب کھڑے ہوں چل رہے ہوں موزے سے چھپ جائے کوئی بات نہیں کھڑے ہوں چل رہے ہوں مردوں کے ٹخنے نہیں چھپنے چاہیے اور نماز کے لیے حکم نہیں ہے 24 مردوں کے ٹخنے کھلے رہنے چاہیے اس لیے اللہ کے لیے پینٹیں کٹوا دیں اپنی شلواریں کٹوا دیں تاکہ ٹخنے کھلے ہی رہے ہمارے جاب پہ بھی جا رہے ہیں جہاں بھی جا رہے ہیں ٹخنے کھول کے جائیں یہ کبیرہ گناہ ہے ایسا شخص بھی اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا تیسرا عمل نظر کی حفاظت کر لیں اس کا تفصیل بیان ہو چکی کون کون نامحرم ہے یہ سن لیجئے بھابھی سالی خالہ زاد تایا زاد ماموں زاد چچا زاد یہ ساری نامحرم ہیں ان سے پردہ ہے خالہ کی لڑکیاں تایا کی لڑکیاں چچا کی لڑکیاں ماموں کی لڑکیاں یہ گھر کے اندر پردہ کرنا ہے ماسی سے بھی پردہ ہے نہ کالی کو دیکھو نہ گوری کو دیکھو اسے دیکھ جنہیں انہیں رنگ بخشا یہ مجاہدہ کرنا پڑے گا ورنہ اللہ تعالیٰ کا سستا جو ہے سودا سستا نہیں ہے ہمت کرنی پڑے گی بھابھی سے پردہ ہے اور بیوی کی بہن سالی سے بھی پردہ ہے بولتے ہیں سالی آدھی گھر والی نہیں ایمان تباہ کر دیتی ہے خالہ کی لڑکیاں تایا کی لڑکیاں چچا کی لڑکیاں پردہ ہیں ان سے خالہ سے پردہ نہیں ہے پھپھو سے پردہ نہیں ہے خالہ کی بچیوں سے پردہ ہے چچی سے بھی پردہ ہے مومانی سے بھی پردہ ہے کیونکہ نامحرم ہے اس میں ہمارا حکم نہیں چلے گا اللہ کا حکم آ گیا قرآن و حدیث نے بتا دیا ٹھیک ہے میرے دوستوں بزرگوں اور آخر میں دل کی حفاظت کر لیں یہ پانچواں عمل ہے کہ پرانے گناہوں کو سوچ کے مزہ نہ لیں آئندہ گناہوں کی پلاننگ نہ کریں دل میں شیطان خیالات ڈالے گا صحابہ کرام کے بھی ڈالے تھے اس کے بہت سارے فرمایا کہ یہ ایمان کی دلیل ہے جس کے شیطان چور اسی گھر میں آتا ہے اس میں خزانہ ہوتا ہے شیطان حملے کرتا ہے دل کے اوپر تو کیا کرنا ہے آمنت باللہ ورسولہ میں ایمان لایا اللہ پر اس کے رسولوں پر جب شیطان وسوسے ڈال رہے ہیں کفر کے وسوسے اور گناہوں کے وسوسے شدید وسوسے آ رہے ہیں ایک دفعہ پڑھ لیں بس 100 دفعہ نہیں ایک دفعہ آمنت باللہ ورسولہ را کے بعد را پہ پیش ہے سین پہ پیش ہے را کے بعد واو نہیں ہے را پہ پیش ہے رسولی ہی پڑھ لیجئے آمنت باللہ ورسولی ہی بس ایک دفعہ پڑھنا ہے کہ میں ایمان لایا اللہ پر اس کے رسولوں پر سب وسوسے ختم ہو جائیں گے حدیث شریف کا علاج ہے یہ سب چیزیں آئیں گی کیسے سچوں کی صحبت ہوں میں بھی تھک گیا ہوں اب دعا کر لیتے ہیں اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے ہمارا یہاں آنا قبول فرما لے اپنی رحمت سے یا اللہ یا رحمان یا رحیم صلی اللہ علیہ نبی یا اللہ مجھے بھی اور ہم سب کو معاف فرما دیجیے معاف فرما دے مجھے بھی اور ہم سب کو معاف فرما دے اللہ معاف فرما دے اللہ والا بنا دے اللہ والا بنا دے یہاں آنا قبول فرما لے اور ہاں یا اللہ ہم سب کو باعمل بنا دیجیے ایسی چوٹ لگا دے سینے میں ایسا درد عطا فرما دے کہ ہم سارا جہاں خلاف ہو پرواہ نہ چاہیے پیش نظر تو مرضیے جانا نہ چاہیے سارا جہاں ہمارا مذاق اڑائے مگر ہم جمے رہیں پہاڑوں کی طرح ایسی استقامت عطا فرما دے کیونکہ اللہ اور رسول کے حکم کے آگے ہم کسی کی نہ سنیں ایسی ہمت اور طاقت عطا فرما دے سچا اللہ کا عاشق بنا دے اور جو تیرے عاشق ہیں سچے جو معاشرے سے نہیں ڈرتے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ جان دیتے ہیں ایسے لوگوں کی صحبتیں ہمیں نصیب فرما دیجئے دین کی سمجھ عطا فرما لوگوں میں محبوبیت عطا فرما اللہم فقہنا فی الدین وحببنا الی الناس بدگمانی سے دلوں کو صاف کر دے اے اللہ دین کی سمجھ عطا فرما دیجئے عقل سلیم قلب سلیم فہم سلیم عطا فرما غیبت سے بچا بدگمانی سے بچا تہمت لگانے سے بچا بہتان سے بچا آپ راضی ہو جائیے خاتمہ ایمان پہ فرما دیجئے سنت و شریعت پہ چلا دیجئے اپنا پیار نصیب فرما دیجئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق نصیب فرما دے صحابہ کرام کا عشق رضوان اللہ علیہم اجمعین جو تیرے پیارے بندے ہیں انعام یافتہ بندے ان کا عشق نصیب فرما اے اللہ اپنی محبت دے دے جو تیرے پیارے بندے اللہ والوں کی محبت عطا فرما جن اعمال کی وجہ سے آپ ان سے پیار کرتے ہیں یعنی سنت و شریعت پہ کی وجہ سے ہمیں بھی وہ اعمال نصیب فرما دے اے اللہ خاتمہ ایمان پہ فرما دے نظر بچانا مشکل ہے آپ توفیق دے دیجئے اللہ جیسے ہی نامحرم عورت آئے ہم نظر جھکا لیں توفیق دے دیجئے فیس بک کا اکاؤنٹ یوٹیوب ڈیلیٹ کرنے کی توفیق دے دے نیٹ کے فتنے سے بچا لے دجال کے فتنے سے بچا لے لڑکیوں کے عورتوں کے فتنوں سے لڑکوں کے فتنوں سے بچا لیجئے ہماری ماں بہن بیٹیوں کو سب کو اللہ والا بنا دے شرعی پردہ کی توفیق دے دے ان کو بھی رابعہ بصریہ بنا دے ساری امت پہ رحم فرما دے ملک پاکستان ہمارے پیارے وطن پاکستان کی ایک ایک ان زمین کی حفاظت فرما اہل پاکستان کی حفاظت فرما یہاں کے مدارس مساجد تبلیغی مراکز تبلیغی دوستوں کی علماء کرام مشائخ کی حفاظت فرما فرشتوں کے ذریعے مدد فرما دیجئے اے اللہ پاکستان کی حفاظت فرما دیجئے اے اللہ سارے عالم کے مسلمانوں کی حفاظت فرما شام کے مسلمان برما کے مسلمان فلسطین کے مسلمان جہاں جہاں مظلوم مسلمان ہیں اے اللہ سب کی فرشتوں کے ذریعے مدد فرما دیجئے اے اللہ فرشتوں کے ذریعے مدد فرما دیجئے کیسے کیسے مظالم ہو رہے ہیں اے اللہ آپ نے ہمیں اتنی نعمتیں دی اور ہم حرام کام کر رہے ہیں آپ ہمیں معاف فرما دیجئے اتنی نعمتیں دی اس کا صحیح شکریہ یہ ہے کہ ہم گناہ سے بچیں ہمیں توفیق دے دیجئے اور یا اللہ ہمیں فضل فرما دیجئے مظلوم مسلمانوں کی جہاں جہاں مسلمان مظلوم ہیں مدد فرما بیت المقدس کی حفاظت فرما حرمین شریفین کی حفاظت فرما روزہ مبارک کی حفاظت فرما خانقاہوں کی تبلیغی مراکز کی حفاظت فرما مدارس کی حفاظت فرما سارے اسلامی ممالک کی حفاظت فرما مسلمان کو زبردست قوت بنا دیجئے اے اللہ اسلام دشمن سازش اسلام کے خلاف جو سازشیں کر رہے ہیں اول تو ان کو ہدایت دے دے ہدایت دے دے ہدایت دے دے اور اگر ہدایت نہیں ہے تو یا اللہ ان کی سازشوں میں ان کے ٹاٹ میں آگ لگا دیجئے ایسا سبق سکھائیے ان کو کہ قیامت تک آئی ہوئی نسلیں بھی یاد رکھیں قوم عاد و ثمود کی طرح ان کو تباہ و برباد فرما دیجئے اسلام کی بول بالا فرما دیجئے اے اللہ اسلام کا بول بالا فرما دیجئے سنت و شریعت کو زندہ کر کان کا کام ہم فقیروں سے لے لیجئے میرے شیخ عارف باللہ سید حضرت والا حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ کی قبر کو نور سے بھر دے ان کے خادم خاص حضرت سید شیخ جمیل میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہو گئے ان کی قبر کو بھی نور سے بھر دے میرے شیخ ثانی تھے اور موجودہ شیخ ہیں قطب زمانہ حضرت والا حضرت شاہ فیروز عبداللہ میمن صاحب دامت رکاتم عالیہ ان کی زندگی برکت عطا فرما اور حضرت والا کے بیٹے حضرت مولانا مظہر صاحب حضرت مولانا ابراہیم صاحب حضرت والا کے تمام اولادوں پہ رحمتوں کی بارش فرما ہمارے گھر میں خاندان میں جو بیمار ہیں سب کو صحت عطا فرما جن کے بچے ہمارا گرد ہو گئے پریشان ہیں ان کے ماں باپ اللہ ان کے بچوں کو ہدایت دے دے جس فرما لے جن کے بچوں کے رشتے نہیں آ رہے بڑی بڑی عمریں ہو گئیں ان کے والدین ان کو رشتہ نہیں کروا رہے اے اللہ توفیق دے دیجئے ان کو نیک صالح جوڑ کے رشتے عطا فرما دیجئے جو بے روزگار ہیں حلال روزگار عطا فرما ان کے رزق میں برکت نہیں رزق میں برکت دے دے جو قرضوں میں جکڑ گئے ہیں بری طرح سے جکڑ گئے اے اللہ ایسی جگہ سے انتظام فرما دے جہاں سے گمان بھی نہ ہو اے اللہ سارے عالم پہ رحمتوں کی بارش فرما صلی اللہ علیہ نبی الامی آمین بی حرمت سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم جزاک اللہ خیر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کتابیں دے دیں ہم بہت ساری کتابیں لائیں سندھی بھی دے دیں اردو بھی سب دے دیں